Twee uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Donald Trump heeft gesproken. Wel had hij het woord bullseye vorige week niet moeten gebruiken tijdens een gesprek met geldschieters. Letterlijk zei hij: "It's time to put Trump in a bullseye." Het is tijd om Trump in het vizier te krijgen. De opmerking leidde tot kritiek van een aantal Republikeinen. Zij achten Biden en de Democraten medeschuldig aan de aanslag op Trump. Biden legde aan NBC News uit dat hij met bullseye bedoelde dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt tijdens debatten. Volgens Oekraïne is het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim weggevaren. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het Oekraïnse leger valt het bezette schiereiland vrijwel dagelijks aan. Daarbij is grote schade aangericht aan de Russische zeevloot. Op satellietfoto's van zondag is te zien dat er toen nog zeker 5 schepen in de haven lagen. De Oekraïnse marine stelt nu dat alle patrouilleschepen zijn vertrokken. Op de maan is voor het eerst een grot ontdekt. Dat zeggen wetenschappers die oude radarbeelden van de maan hebben geanalyseerd. De ingang van de grot ligt op meer dan 100 meter diepte, onderin een put. De grot is niet ver van de plek waar Neil Armstrong in 1969 als eerste mens voet op de maan zette. De wetenschappers denken dat er op de maan nog honderden andere grotten zijn. Het politiebureau van Uden is afgelopen middag ontruimd geweest nadat een man zich had gemeld met een granaat. De man had het oude explosief gevonden en wilde van de politie weten of het echt om een explosief ging. Hoewel hij de granaat op de parkeerplaats had gelaten, moest het bureau toch ontruimd worden tot de EOD was geweest. De man zegt tegen Omroep Brabant dat hij alle heisa een beetje overdreven vond. Het weer, vooral in het noorden, kan nog een bui vallen. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Komende ochtend af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinds 1909 begint op de derde dinsdag van juli de wandelvierdaagse in Nijmegen. En als je meeloopt, dan zet je hier tot wel 70.000 stappen per dag. 4 dagen achter elkaar. Het is een eind, maar ja, dat betekent ook een flinke portie gezelligheid. De stad staat op zijn kop, er wordt bier gedronken, blaren worden verzorgd, mensen worden verzorgd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die finish halen. Maar bovenal staat de Vierdaagse voor vriendschap, het samenlopen, voor allerlei verschillende goede doelen waar wandelaars zich hard voor maken. Dat is de kracht van dit evenement. Nou, deze nacht spreek ik met wandelaars, EHBO'ers, militairen en café-eigenaren live vanuit Nijmegen. Ik zou zeggen, fijn dat je luistert. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, maar voordat we die verhalen hier live gaan zoeken in dat nachtelijke pikdonkere Nijmegen, ben ik vanmiddag ter voorbereiding de studio ingedoken met Sinan Chan, documentairemaker bij BNN VARA en geboren en getogen Nijmegenaar. Hij geeft ons een inkijkje in een stad die, nou ja, volgens hem geldt als de mooiste stad van ons land. Nou, Sinan, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja, jij bent geboren in Nijmegen. Ja. Hoe kijk jij terug op jouw jeugd in die stad? Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik ben er geboren en getogen en ik woon er nog steeds. En ik kom uit een heel klein arbeidersgezin. Mijn ouders komen uit Turkije. Een migratieachtergrond. En ik ben in de Bottendaal, dat is een hele kleine wijk. Dat zit een beetje klem tussen het centrum en het station. En okay. Ben ik geboren, getogen en lang gewoond, nu niet meer. Fijne jeugd gehad. Nijmegen is een vrij rustige, gemoedelijke, ik zeg soms wel eens feminine stad. Een feminine stad? Ja, wat zachter in de omgang. Daar wonen ook meer vrouwen dan mannen. En en het wordt natuurlijk ook Havana aan de Waal genoemd. Hè? Omdat het een van de meest linkse steden is van Nederland. Er wonen heel veel studenten. Het is de oudste stad van Nederland. Ja. Dus ik heb een ontzettend prettige jeugd gehad. En dat wens ik eigenlijk elk kind toe, zo'n jeugd. Ja. En wat van die facetten die je nu eigenlijk noemt, ja, maakte nou dat jij zo'n fijne jeugd had in die stad? Wat creëerde die stad voor jou dat het zo'n fijne jeugd was? Nou ja, sowieso de omgang. Het is natuurlijk een wat kleinere stad. Hè. Er wonen nog net geen 200.000 mensen. Het is een oude stad, dus de stad kent al heel lang migranten. Hè? Ja. Romeinen waren de eerste die kwamen. En daarna zijn er natuurlijk vele verschillende groepen geweest. En dat voel je ook aan de stad. Je voelt ook dat het een stad is die bij wijze van spreken daar ook mee kan omgaan. En dan denk je, ja, wat is dit voor vage shit nu, wat je nou vertelt. Maar om je een voorbeeld te geven, we hadden natuurlijk de vluchtelingencrisis in 2015. Nijmegen was de stad die de meeste Syriërs heeft opgevangen. 3000. Daarna, toen Kabul viel, Afghanistan, hè. Toen heeft Nijmegen ook een grote groep Afghanen opgevangen. En dat is allemaal, ik zal niet zeggen nul, helemaal probleemloos vergaan, maar toch vrij probleemloos vergaan in de zin dat het voor de inwoners helemaal geen probleem was. Geen protesten? Nee, helemaal niet. Juist veel meer dat mensen zich al, voordat de mensen er waren, al zich aanmelden voor wat kan ik doen? Ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Denken jullie dat er fietsen nodig zijn? Komen de kinderen mee? Kunnen we spelletjes achterlaten? Dat soort dingen. En ik ben op veel dingen trots, maar op Nijmegen ben ik extra trots. Ja? Ik zeg ook wel eens dat ik het liefst ook een Nijmegenaar genoemd word. Ook gewoon dat ja, dus dat die het, titel het is ook Nijmegenaar Sinan Can. Ja. Ja, precies. Ja, en niets anders. Nou ja, soms zeggen ze Nederlandse journalist of Nederlandse documentairemaker. Nederlandse Turkse documentairemaker. Maar ik vind het wel mooi, omdat ik ook echt oprecht trots ben op de stad. En alles wat ik doe en waar ik voor sta en hoe ik als mens ben, is ook door die stad gevormd. Namelijk door het geborgen, het veilige. Ik heb bijvoorbeeld Dat geloven soms mensen niet. Dus dan zeggen ze, ja, misschien heb je het verdrongen. Ik heb gewoon eigenlijk helemaal geen ervaring met racisme en uitsluiting. Ja, want je vertelde net, je komt uit een familie met Turkse ouders. Ja. Je bent zelf geboren in Nijmegen. Ja. Het lijkt me voor jouw ouders, ja, het is toch een nieuwe stad, een nieuw land. Klopt. Maar dat werd gewoon compleet omarmd en je hebt je daar nooit onveilig bij gevoeld, bij die situatie. Nee, want mijn opa was de eerste die kwam, in 64. Dus mijn familie woont al 60 jaar in Nijmegen. In Nijmegen. En mijn opa was vrij gelukkig. Mijn vader was gelukkig in de stad, nog steeds. En ik ben dat ook. En dus dat zegt iets over de stad. Als drie generaties zich zo veilig, geborgen en gelukkig voelen in de stad. Kijk, mijn opa komt ook echt uit het oosten van Turkije. Helemaal ontworteld daar naartoe gekomen. En in een metaalfabriek gaan werken. Dat is voor mijn vader ook. Daarvan zou je nog kunnen zeggen van, ja, die hebben zich misschien niet helemaal thuis gevoeld in de stad. Hè? Dat je toch nog met één voet een beetje in het herkomstland zit, met je gedachten of met je hart. Maar dat was dus niet zo. En dat zegt iets over de stad, maar dat zegt vooral iets over de mensen die in die stad wonen. Ja. Dat ze dus blijkbaar mijn opa, maar ook mijn vader, het in die zin zo comfortabel, fijn hebben gehad, dat ze zich dus ook thuis voelden in de stad. En als je naar andere steden kijkt, want je zet hier Nijmegen op een voetstuk, waarschijnlijk terecht. Maar hoe zie je dan dat andere steden hiermee omgaan? Wat is het verschil? Nou ja, je hebt natuurlijk in andere steden zijn, als we naar de Randstad kijken, is natuurlijk groter. Dan heb je ook randstedelijke problemen, misschien in wijken, misschien ook deels met migratiegroepen waar soms wrijving of problemen mee waren. En die zijn er ook. En er zijn ook kleine steden waar problemen zijn. Ik zeg ook niet dat Nijmegen geen problemen heeft. Ik bedoel, elke stad heeft zijn eigen problemen en uitdagingen. Maar ik vond het zo grappig dat in de jaren 90, dat is een beetje voor jouw tijd. Ja. En werd er al heel snel gezegd, de multiculturele samenleving is mislukt. Integratie is mislukt in dit land. Het is één groot drama. En ik dacht van ja, het is een feit dat de integratie misschien niet overal even goed is gelukt in Nederland. Hè? Dat zou ook gek zijn, want het is ook niet een blauwdruk die je zo uitrolt. En er is een vaste succesformule. Maar ik vond dat die multiculturele samenleving en de integratie, in ieder geval in de wijk waar ik ben geboren en opgegroeid, zeker niet mislukt was. Ja. Juist heel erg gelukt was. Maar had je niet toen je dat hoorde van, oké, die multiculturele samenleving is mislukt, dat je dacht van, oh, maar dat een soort verwarring opleverde? Nou ja, verwarring in die zin dat ik het sowieso niet mee eens was. Twee, een integratie. Het integratieproces duurt ook wat langer. Het is work in progress. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen, het is mislukt. Nee, er zijn dingen die niet goed zijn gegaan. Daar mag je ook eerlijk over zijn. En dat mag ook best tegen elkaar gezegd worden. Maar je kan niet zeggen, de hele multiculturele samenleving is mislukt. Want die is niet mislukt. Ja. Want er is nu eenmaal op verschillende manieren, of dat muziek is, of de keuken is, of vriendschappen is tussen mensen, zijn er ontzettend veel mooie momenten waar kruisbestuiving is. Ja. Waar mensen elkaar ontmoeten, wat ze toevoegen aan elkaar. Hè? Wat bijvoorbeeld de Indonesiërs hebben toegevoegd aan de Nederlandse keuken. Mm-hmm. Of aan de muziek. Of aan de sport. Neem Surinamers bijvoorbeeld. Hè, die toch ook wel, in ieder geval in mijn jeugd, in 1988, waren Gullit en Rijka toch echt wel belangrijk. Ja. Hoor. Ik bedoel, dat waren niet zomaar spelers. Nee. Of Vanenburg. Dus je kan niet zeggen van het is mislukt en het heeft allemaal geen zin. Maar het is work in progress. Ja, er zijn ook momenten dat het botst. Wat waren dat voor momenten? Hoe merkte je dat bijvoorbeeld 9/11 is zo'n moment, weet je wel? Dat is echt zo'n breekpunt, niet alleen in de wereld, maar ook in Nederland. Dat op een gegeven moment was, zeg maar, de moslim was in het vizier geraakt. Ja. En er waren zo'n aanslag gepleegd en er waren oorlogen uit voortgekomen. En nou, je merkt gewoon daar dat hoe de reactie daarop was in Nederland, dat die best ver ging soms om een hele groep bijvoorbeeld weg te zetten. Wat nu nog steeds gebeurt. Hè? Ik bedoel, ja. 9/11 is alweer 23 jaar geleden. Maar je kan wel zeggen, die moslims zijn worden een deel daarvan in ieder geval al 23 jaar geslagen met dezelfde stok en met dezelfde onderwerpen en dezelfde thematiek en daarop. Maar je kan niet zeggen, iets is volledig mislukt. Die kruisbestuiving is overal in de wereld, is al duizenden jaren, waar mensen elkaar ontmoeten, waar invloeden elkaar bereiken, waar, nou ja, je ziet het in keuken, je ziet het in muziek, je ziet het in mensen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld dat mensen elkaar lief hebben. Maar kon je toen die negativiteit zo opkwam, en misschien wel de afgelopen 23 jaar zo op aan het komen is en blijft, kun je dan nog terug naar dat vredige gevoel van je jeugd in Nijmegen? Ja, in Nijmegen wel. Ja, ja, omdat die stad, ongeacht wat er in de wereld en in Nederland gebeurt, vasthoudt aan zijn eigen zachtheid en mildheid. Mm-hmm. En ik ben daar echt heel trots op. En ik weet ook dat mensen die in Nijmegen wonen ook erg trots zijn op hun stad. Niet alleen maar hoe mooi de stad is en de omgeving die fantastisch mooi en groen is. En een stad die vanaf een brug rij je de stad in. Dat ga jij vannacht ook zien. En dan ligt de stad op een heuvel, weet je wel. Je wordt verwelkomd eigenlijk. Ja. En met heel veel lichtjes trouwens, want het is natuurlijk alleen maar feest nu. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Iets minder voor de mensen die straks moeten gaan lopen. Gaan wandelen, ja. En, maar het ademt dat. En je merkte dat dus ook bij de vluchtelingencrisis. Mm-hmm. Dat steden zoiets van, ja, maar wij hoeven die sier. Nou, kom maar. Het waren ruim 3000 mensen. Hè? Ja. Maar waar zit hem dat in, die vasthoudendheid? Alle steden, alle dorpen, Nederland gaat mee in de shitzooi. Ja. En Nijmegen blijft daar als een soort veilig eiland voor jou, voor anderen, voor iedereen. Het klinkt bijna te goed om waar te zijn, toch? Nou ja, het is, de stad heeft natuurlijk zijn eigen problemen. Maar het is, ik vind dat een stad, de mensen maken de stad. Dus dat zegt iets over de Nijmegenaar en over de tolerantiegrens van de Nijmegenaren, over het samenleven. En dat moet ook te maken hebben gehad met dat die stad dus al heel lang, vanaf het jaar nul mensen uit verschillende windstreken. Het is de oudste stad van Nederland, ja, toch? Ja, het is officieel. Daar is het nog wel wat discussie over met Maastricht. Maar volgens mij is Maastricht de eerst bewoonde stad, zeg maar. Maar Nijmegen is de eerste officiële stad die dus ook, dat heette dat toen niet stadsrechten, maar de Romeinen gaven marktrechten, zo heette dat. Okay. En dat is dus ergens in het jaar 05 is de stad gesticht door Romeinen, Novio Magum. En daarna is het natuurlijk vanaf jaar nul tot nu dus constant bewoond. Ja. Maar dus ook constant verschillende groepen uit verschillende windstreken. Want de Romeinen waren natuurlijk niet alleen Romeinen. Daar zaten Noord-Afrikanen tussen, daar zaten mensen uit de Balkan tussen. Uit delen van Azië, uit het Midden-Oosten. Dat was namelijk ook een vrij multiculturele groep leger, zeg maar. Ja, en die kwamen daar te zitten. En later natuurlijk ook eigenlijk veel grote migratiegroepen die het heeft gekend. Ik denk dat de stad er aan gewend is. Dat het in het DNA van de stad zit. Ja, en van de mensen dus ook. Ja. Ja. Ja, en want als we even die historie van Nijmegen induiken, het is dan ofwel of niet, maar voor nu is het wel de oudste stad van Nederland. Wat gebeurde er daarna allemaal in die stad? Nou ja, de stad werd natuurlijk steeds groter en steeds belangrijker ook in de geschiedenis. Waarom? Nou ja, omdat het natuurlijk zo'n oude stad was. En vergeet ook niet de Waal, hè, als grens, als natuurlijke grens. Hmm. Dat maakt de stad natuurlijk ook goed verdedigbaar. Het ligt op een heuvel ook. Dus dat waren zeg maar allemaal pluspunten voor Nijmegen. Nou, het zit tegen Duitsland aan ook. Het dieptepunt voor Nijmegen is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Mm. Toen hebben de Engelsen en de Amerikanen, zeggen ze, per ongeluk gebombardeerd. Daar is best veel discussie over. Over dat nou wel of niet bewust was. En toen heeft een deel van de binnenstad en het stationsgebied is in puin gelegen. Heeft best nog een tijdje geduurd om de stad goed op te bouwen. Het is heel jammer, want als je naar die oude fotoboeken kijkt, dan zie je ook echt hoe mooi Nijmegen was. Dus het ademt een en al historie. En die plukjes, die zie je nog wel terug in de stad, zeg maar. Dan zie je van, oh, dit was dus, zo zag het oude Nijmegen eruit. Na de Tweede Wereldoorlog een kapotte stad. Meer doden dan in Rotterdam. Dat vergeten mensen. Is dat echt zo? Ja. Dus dat is. Dat hoor je helemaal niet. Nee, terug. Maar er zit natuurlijk ook een stukje schaamte en verdriet. Oh ja. De bevrijder is ook degene die onze stad heeft vernietigd, eigenlijk. Oh, zo. Ja. Dus dat is, het was heel lang ook onbespreekbaar. En ja, het lag heel gevoelig. Want ja, we waren toch ook blij dat ze waren gekomen om ons van de Duitsers te bevrijden. Maar dezelfde mensen hebben ook de stad in puin gelegd. Dus dat lag gevoelig. Maar er zijn in aantallen meer doden in Nijmegen gevallen dan in Rotterdam. Mm. Terwijl Nijmegen een veel kleinere stad was. Ja. En je zegt dat lag gevoelig. Ligt dat nog steeds gevoelig eigenlijk? Eigenlijk nog wel. Hoewel de laatste jaren een groep mensen in Nijmegen zich daar heel erg sterk voor hebben gemaakt om dat bespreekbaar te maken. Er is een vuurlinie gekomen. Dan kun je ook zien waar het bombardement was. Het gaat nu echt veel beter, maar als ik het vergelijk met in mijn jeugd bijvoorbeeld. Ik ben daar, dus het klinkt heel gek. In mijn tienertijd, ik wist wat er was gebeurd, maar de details kende ik niet. Mm. Daar werd toch niet over gesproken. Een soort verzwegen stuk geschiedenis. Ja, van ja, het is ons overkomen en waarschijnlijk was het een fout. En nou ja, later waren er onderzoeken waaruit blijkt dat het helemaal geen fout was. Dat de vliegers eigenlijk met het gewicht van die bommen niet terug konden vliegen richting Engeland. Dus zij moesten af van die bommen. En zij dachten, misschien moeten we het stationsgebied in puin leggen, infrastructuur. Weet je wel, dat we de Duitsers. Dus ik snap de gedachtegang. Alleen het heeft voor heel veel ellende gezorgd. Daarna was natuurlijk de opbouw. Ja. En daarna was er ook vanuit Den Haag niet heel veel sympathie voor Nijmegen. En dat had te maken met dat het te dicht bij de Duitse grens lag. Daar had het mee te maken. Waarom dan? Omdat het zo dicht bij de vijand lag? Ja, en misschien zijn ze niet helemaal loyaal, weet je wel. Okay. Katholieke stad. Het is eigenlijk heel gek dat je zou zeggen de oudste stad van Nederland. Van Nederland zou ook de oudste universiteit moeten hebben. Ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Maar heel lang mocht dat dus niet. Dat mocht niet van de overheid? Of? Ja, het gaat natuurlijk nog veel verder terug. Dan gaan we echt naar het begin van het koninkrijk. Dus ook het spoor werd niet doorgetrokken. Het spoor liep eigenlijk tot Arnhem. En dat is ook pas al later eigenlijk is dat spoor naar Nijmegen doorgetrokken. Zodat de trein ook daar kon stoppen. Ja. Arnhem is officieel de provinciestad, hoofdprovinciestad van Gelderland. Maar ook dat is natuurlijk gek, want Nijmegen is groter dan... En ouder. En ouder dan Arnhem. Dus er zijn een aantal dingen... Maar wat ik interessant vind, is dat... Je vertelt net over hoe aardig en welwillend de mensen zijn in Nijmegen. Hoe gezellig het is en met open armen en alles. Maar je zou ook kunnen zeggen van door deze geschiedenis koesteren ze een enorme wrok tegen de rest van ons land. Nee, absoluut niet. En zeker niet. Maar dat zijn gewoon de dingen waar de Nijmegenaar mee hebben gedeeld. Is ook allemaal voor mijn tijd, moet ik je zeggen. Ik ben van 77. Maar mensen die wat ouder zijn, die vertellen dit mij ook steeds. Van, hey Sinan, leuk wat je over Nijmegen vertelt, maar wist je dit en dit? En heel vaak weet ik het ook niet. En dat is wel weer, vind ik wel heel mooi en heel bijzonder om... om ook door deze mensen gegidst te worden in mijn eigen stad. En toch elke keer weer een ander verhaal te horen. Waarvan ik dacht, hey, maar dit ken ik niet. Ja. Overigens, iemand die heel veel van Nijmegen weet, is bijvoorbeeld Frank Boeien. Ja. En daar, de zanger. Ja, daar wandel ik dus af en toe mee. En het leuke aan Frank is, die weet ook heel veel te vertellen uit de periodes die ik niet ken. Oh, jaren 60. Oh, die je 70. Dus letterlijk ook niet meegemaakt hebt. Nee, dus hij zegt dan, nou, hier was, weet ik veel, hier was een sigarenwinkel en hier stopte de trein. Ja. En wat vertelde hij jou dan over de opbouw van Nijmegen? Want daar waren we hadden de Tweede Wereldoorlog achter ons gelaten. Ja. Dan moet zo'n stad weer opgebouwd worden. Ja, dat heeft even geduurd, omdat het ook echt in puin lag. Er is natuurlijk wel hulp gekomen. Ook vanuit Amerika is er hulp gekomen. Blijkbaar voelden die Amerikanen toch ook van... jeetje, wat hebben we gedaan? En dat is vanuit Albany gekomen. Die hebben veel spullen gestuurd, maar ook brieven geschreven, geld gestuurd. Daar is ook een band ontstaan, zeg maar, tussen die twee steden. Ja. En... Hij kan die opbouwjaren veel beter beschrijven. Want 77 ben ik geboren, dus ik heb een actieve herinnering vanaf de jaren 80 eigenlijk. En toen was het alweer opgebouwd? Ja, was het al opgebouwd. Het was niet heel mooi. Ik vind de opbouw in de jaren 50, 60 niet heel mooi. Maar ik snap het, want er was gewoon weinig geld. Hmm. Maar ook de wanhoop van de Nijmegenaar, die dacht, jeetje, hoe gaan we deze stad nog ooit opbouwen? Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde gevoel wat een Syrië in Aleppo ook had. Ja. Van een stad in puin. En jeetje, hoe gaan we deze stad opbouwen? Dus ik zag ook wel, toen er Syrische vluchtelingen waren in 2015... dat ze de beste klik hadden eigenlijk met mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. Het bombardement. Ja, dat was... Dus juist met de oudere generatie. Ja, eigenlijk. Die veel empathischer, maar ook veel meer begrip. En elkaar ook begrijpen. Want die oude generatie in Nijmegen heeft natuurlijk ook, die stonden op de brokstukken van hun stad. Ja. En die Syrië heeft natuurlijk op de brokstukken van die stad, heeft zijn stad verlaten ook. Met het idee, het komt nooit meer goed. Heeft het jou zelf geïnspireerd tot het werk wat je nu doet? Want moet je nu een Nijmeegse documentairemaker noemen. Maar als Nijmeegse documentairemaker reis je natuurlijk ook vaak naar het Midden-Oosten, naar oorlogsgebied, gebied dat in puin ligt. Wat neem je mee uit Nijmegen, wat je daar weer gebruikt? Nou ja, ik denk onbewust, want ik wist dus heel lang, kende ik de details niet. En ik ben een beetje toeval in dat oorlog- en conflictjournalistiek gerold. Ja, was dat echt toeval? Ja, nou ja, ik wilde wel heel graag documentaires maken in het buitenland. Maar ja, het was zo dat ik een project deed en er werden mensen ziek en ik schoof een beetje door. En het En daar rolde ik een beetje in. En dan zeggen mensen, ja, geluk dwing je ook af. Nee, maar geluk dwing je niet af als mensen ziek worden. Dat is gewoon flauwkul. En het is gewoon zo gelopen. Maar ik denk dat ik het toch bewust gek genoeg heb meegenomen. En dat ik ook het steeds meer in het verhaal van Nijmegen ook geïnteresseerd raakt. Van nee, ik wil eigenlijk ook weten hoe mijn eigen stad in puin lag en hoe dat was. En heb met veel mensen gesproken, nog niet zo lang geleden, toevallig met een ontzettend aardige meneer die als kind het bombardement heeft meegemaakt. Dus ook heel veel kon vertellen. Nou, bleek hij de vader te zijn van Nieuwsuur verslaggeefster Saskia Dekker. Vond ik echt heel leuk. Ja, en toen dacht ik, nou, nu snap ik dat het verhalende van Saskia en dat ze zoveel wil reist. Ja, dat had hij ook. Ja, hij vertelde ook heel mooi. En hij heet Manuel Dekkers. En ontzettend leuk. En ik moet nog bij hem op de koffie binnenkort. Hij woont in Nijmegen ook. Maar hoe hij dat vertelde eigenlijk, hoe de stad eruit zag. En, en beschreef ook de verschillende plekken die ik natuurlijk ook gewoon ken in de stad. Hè? Ja. En dat de Augustijnenkerk in puin lag. Nou, die bestaat niet meer. Die ken ik eigenlijk alleen maar van foto's, dat die bestaat. En dat Sint-Stevenskerk natuurlijk getroffen was. En stukjes waren ingestort. Zijn er nog stukken van Nijmegen waar je ziet dat het geraakt is? Oh, dat het geraakt is. Ja, als je naar de Sint-Stevenskerk goed kijkt, dan zie je wel dat verschillende soorten steen en cement. Je kan het wel zien. Met oog voor detail. Ja, dan zie je wel, dit is oud, zeg maar. En dit is een stukje nieuw wat gerenoveerd is. Je noemde net dat er een paar plukjes oude gebouwen en echt historische stad Nijmegen zijn blijven staan. Ja. Welke stukken zijn dat? Nou, dat is bijvoorbeeld het Waagplein. Mm-hmm. Dat is echt een hoek wat nog echt goed intact is. Als je de Lange Hezelstraat inloopt, dat is de oudste winkelstraat van Nederland. Dan die was ook al in het jaar 5 gebouwd? Of, Nou, in het jaar 5 liep je eigenlijk die heuvel af. En verderop hadden de Romeinen dus hun markt. Oh. Richting west. Dus daar hadden ze een markt opgesteld. Maar die straat die was dus ook in de middeleeuwen al gewoon een soort winkelstraat eigenlijk. En en daar zie je nog wel plukjes oude gebouw, waarvan je wel echt ziet, hey, wacht even, dit is niet van 50, 60, 70, 80 jaar geleden, maar dit gaat veel, veel verder weg. Nou, je hebt natuurlijk een van de oudste gebouwen van Nederland is het Sint-Nicolaaskapelletje. Dat is als je Nijmegen inrijdt vanaf de brug, zie je een groene heuvel. En op het groene heuveltje, op dat plateautje, zie je een heel klein een kapelletje. Ja. En dat is wel heel mooi, altijd. Dat is een kapelletje wat het dus ook gered heeft. Uit de tiende eeuw. Ja, die is ook nog wel geraakt, maar die is nog vrij goed in intact. En daar zit ook een leuk verhaal in. Want Otto de Derde, keizer Otto de Derde, heeft dat eigenlijk gebouwd voor zijn moeder, Theofano. En het leuke, Jan, aan Theofano is dat zij uit Constantinopel kwam. Ah. Wat nu Istanbul is. Ja. En zij trouwde dus met Otto de Tweede. En was prinses Theofano uit Constantinopel. En is dus vanuit Istanbul naar Nijmegen gekomen. En hij heeft dat kapelletje voor haar laten bouwen. Het heeft ook iets van een Romaans, Byzantijnse stijl. Mm. Het is geen Nederlandse bouw. Stijl, zeg maar. En dat maakt het heel bijzonder. En er wordt zelfs nog gezegd, maar ik weet niet of dat verhaal klopt, maar ik vind het wel leuk, dat er waarschijnlijk ook nog wel een architect vanuit Constantinopel is gekomen. Is gekomen om dat kapelletje te maken. Dus dat is wel weer mooi. En dat is ook weer een connectie natuurlijk met jou. Met mij en met mijn roots ook. En voordat mijn opa er was, voordat er zich ooit een Turk had gemeld in Nijmegen, was Theofano er al, weet je wel? Ja. In de tiende eeuw. Ja. Nou ja, vandaar dat jullie je zo welkom voelden, toch? Dat moet daar ergens aan ten grondslag hebben geweest. Maar dit verhaal ken ik dus ook pas nog niet zo lang. Ja. Ik denk al 5 of 6 jaar geleden pas hoorde ik dit verhaal voor het eerst. Ja. En toen dacht ik, wat leuk. En Theofano was natuurlijk de moeder van Karl Marx. Is er geboren, heeft er gewoond. Hendrina Pressburg. Nina Simone heeft er een aantal jaar gewoond. Die moest zich terugtrekken. Die was helemaal, had een burn-out. Eddie Van Halen, zeg jij dat dan? Ja, dat zegt me wel wat. Maar ga me nu niet vragen wie dat is, want dan val ik door de mand, denk ik. Het is een van de belangrijkste. heeft tot zijn zevende in Nijmegen gewoond. Dat waren boers. Oorspronkelijk uit Nederlands-Indië. En hij is in Amerika heel groot geworden. Een bekende gitarist. Je hoeft hem niet te kennen, maar de Beat It van Michael Jackson. Ja. De gitaar daar is van Eddie Van Halen. Okay, dus nou, dan moeten we vanavond ergens Eddie Van Halen gaan draaien. Eddie Van Halen was ook heel mooi. Die had dus een track opgenomen met geen begin en geen einde. En Quincy Jones, de producer van Michael Jackson, die zei, maar wat is dit nou? Het heeft geen begin, het heeft geen kop en er hoort alleen maar gitaar. En uiteindelijk hebben ze dat dus teruggebracht. En is dat, nou ja... Een enorme hit geworden. Ja, legendarische hit van Michael Jackson. Wat komt er toch ontzettend veel uit Nijmegen? Ja. Hoe kan dat? Ja, dat heeft dus ook met dat denk toch echt met geschiedenis te maken. Hoe zou je dat zeggen? Ja, er was al heel lang beschaving daar. Ja. Namelijk, er was een stad, daar woonden mensen. Het kende ook twee belangrijke middelbare scholen. Het Canisius College en het Dominicus College. Daar in de Canisius hebben bijvoorbeeld premier Dries van Acht, oud-premier Ruud Lubbers, Hans van Mierlo, D66 minister en oprichter van D66. En nog velen hebben daar op school gezeten. Ja. Dus het van oude stad, een bekende stad. En ja, dat heeft van alles aangetrokken. Dat heeft een mooie voedingsbodem aangelegd. Ja. En dat is ook wel weer mooi. Want als je dus ook door die stad wandelt, dan kom je ook fantastische dingen tegen. Ja. Wat is jouw favoriete plek in Nijmegen eigenlijk? Ja, het is zo'n standaard vraag, maar ik ben nu wel benieuwd iemand die al die plekken kent. Het zijn wel veel plekken, maar ik vind bijvoorbeeld het Valkenhof heel mooi. Dat is dat plateau eigenlijk, dat groene heuveltje als je de stad inkomt. Als je daar gaat staan, dan heb je echt een mooie kijk op de Waal. En ik heb ook zo'n soort neurotische trek dat ik de Waal ook constant moet zien. Elke dag. Al is het maar heel even, moet ik een glimp vangen en dan kan de dag weer afgesloten worden. En mijn opa had dat dus in het oosten van Turkije met de Eufraat. Die moest hij ook even zien. Al was het maar van heel ver weg. Dus dat vind ik een mooie plek. Nou, de hele groene cirkel om Nijmegen heen is eigenlijk mooi. Ooypolder, Bergendal. Maar je moet gewoon vooral lekker wandelen in de stad. En, nou ja, en de verhalen, ik wandel daar wel eens. En er is gewoon veel te vertellen. Als ik je vertel dat de hele Nederlandse schilderkunst begint in Nijmegen met de gebroeders van Limburg. Dan zeg ik dat geloof ik niet. En dan ga jij mij het tegendeel bewijzen. Ja. Ik ga je niet in de nacht, maar mocht je je ergens een keer in de middag melden deze dagen, dan ben je welkom. Dan maken we een wandeling. Ja, een schilderwandeling. Ja. Nu wordt er de komende dagen veel gewandeld in Nijmegen. De wandel vierdaagse. Hoe belangrijk is dat evenement voor die stad? Ja, heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld ook in het buitenland mensen soms tegenkomt. In Amerika had ik in Los Angeles, en die vroegen, waar kom je vandaan? Ja, Nederland. Ja, waaruit Nederland? En ik dacht, wat zit je nou moeilijk te doen? Je kent alleen maar Amsterdam. En toen zei ik Nijmegen. Toen zei ze, ja, maar dat kennen wij. Want wij hebben de vierdaagse gelopen. Nee. Ja. En ik zei, hoe dan? Ja, toen ik militair was, 30 jaar geleden, heb ik de vierdaagse gelopen. Ik ben het ook nog een keer in Zweden iemand tegengekomen die dus ook de vierdaagse had gelopen. En dat is best eigenlijk bijzonder, gek, ja. Want, en dan denk ik, waarom wil je nou weten waar ik vandaan kom? Alsof je weet waar die stad ligt, weet je wel. Maar het zijn dus echt mensen die dat weten. Nou, is ook niet gek, hè. 1909 is het begonnen. Ja. Weliswaar klein, in eerste instantie voor militairen, hè, dat ze een beetje fit geraakte. En ze liepen van Nijmegen naar Breda. Knettergek. Ja. Wat een eind, joh. Hallo. En dan ook nog terug. Ja. ik weet het niet helemaal zeker, maar Breda zal toch echt wel iets van 120 kilometer dat zijn. Denk ik 130 ook wel. Kilometer misschien. En nee? Jawel. Ik dacht dat je zat te kijken. Maar. Nee, maar oké, 120, 130 ja, kilometer. Okay. Maar dat is best veel. En, flink eind. Nou ja, later is dat natuurlijk ook uitgebreid. Het startpunt was steeds Nijmegen. Tweede Wereldoorlog niet. Ja, logisch, hè? In die 5 jaar. En na de Tweede Wereldoorlog weer opgepakt. Maar Jan, het wordt wel steeds... Wat wel grappig is, ook lopen natuurlijk steeds meer mensen... Maar de zomerfeesten, de vierdaagse feesten die daar ook aan gekoppeld zijn... Ja. Die zijn zaterdag begonnen. Ja. Dat wordt wel steeds drukker, kan ik je zeggen. Ja, ga ik vanavond denk ik meemaken. Ja, want ik ken natuurlijk al heel veel vierdaagse heb ik meegemaakt. Ja. En ik merk gewoon dat het steeds drukker wordt. Gisteren ook een massa mensen waarvan ik dacht... Jeetje, ik heb eigenlijk nog nooit zoveel mensen in deze stad gezien... Dus ook. Maar voor... zijn dat dan mensen die gewoon zin hebben om te feesten? Ja, om te feesten. Okay, ja, die denken we gaan naar de. Meestal denken ja, de vierdaagse, ja, dat ken ik wel. Maar dan zijn ze er een keer geweest. En dan denken ze ja, maar dan kom ik volgend jaar ook. Ja. En die jaar erop ook. Dus men ontdekt die feesten. En die feesten zijn nog veel groter. Het was vroeger een beetje in de stad, zeg maar. Ja. En nu is het wat ruimer. Is het langs de Waal ook aan de overkant op Stadseiland. Heel veel artiesten ook. Heel veel verschillende soorten muziek. En het is heel gezellig. Dat moet gewoon gezegd worden. Dus als je er een keer komt, dan denk je ook... maar dit is ook echt leuk. Gewoon. Ja. Nou, ik hoop dat we vanavond een beetje een soort glimp... en een soort sfeer impressie kunnen geven... van hoe groot en hoe gezellig die feesten zijn. Maar dat zijn dus niet de mensen die gaan wandelen. Hè? Even voor de duidelijkheid. Nee, die moeten vroeg gaan slapen. Ja, die strompelen de kroeg uit. Maar die gaan vervolgens niet nog 40, 50 kilometer wandelen. Je hebt die wandelaars en je hebt de wandelaars... die de hele nacht wandelen. Ja, ja. En wie ben jij van de twee? Ik vind het heel erg, en dat geef ik dan ook maar meteen toe... dat ik de Vierdaagse nog nooit heb gewandeld. Is dat echt zo? Ja, dat is een beetje stom. Dat had ik eigenlijk al eerder moeten doen... toen ik wat iets fitter en iets jonger was. Uh-huh. Nu heb ik een vrij chronische Achilleshielblessure. En ik wil het heel graag, maar het lukt gewoon niet. Nee. Ik kan niet eens 5 kilometer lopen. Oh, oké. Okay. Maar... ik vind dat elke Nijmegenaar moet hem een keer gelopen. Zelfs Prins Bernhard heeft hem gelopen, ooit. Ergens in de jaren 60. Oké, okay, dus, ja. Je hebt hem zelf niet gelopen... Ja. Maar het is natuurlijk ook een hele onderneming. Ik geloof wel dat... ja. Je moet er wel even voor trainen. En, zeker 30, 40, 50 kilometer. Ja. Het ligt een beetje ook aan je leeftijd. Ja. Maar het is wel mooi, want mensen die eraan meedoen... je ontmoet ook zoveel mensen. Mm. En er ontstaan ook mooie vriendschappen. En ik vind dat... heel mooi, mijn Persische Soefi-dichter Rumi uit de 13e eeuw zegt... waar dan ook in de wereld, als twee mensen elkaar ontmoeten... is er altijd kans op vriendschap. En dat is natuurlijk ook bij het wandelen. Ja. Nieuwe vriendschappen. Maar ook hele hechte vriendschap. Van mensen die al door de Vierdaagse bijvoorbeeld al 40 jaar vrienden zijn met elkaar. Hè? Wow, ja. Of mensen die al 40 jaar vanuit Denemarken naar Nijmegen komen... bij hetzelfde gezin ook... logeren. Ja, ik vind dat wel mooi. Ja, dat is en precies de lengte van dat evenement, de historie. En het samenlopen van al die verschillende nationaliteiten vind ik ook mooi. Is eigenlijk ook weer symbolisch voor het verhaal wat je net vertelde. Ja. Al die verschillende nationaliteiten, al die verschillende mensen die samen iets ondernemen. Daarom past dit ook echt bij Nijmegen. Ja? Dat meen ik ook echt. Dit mag ook niet in een andere stad. Zou het in een andere stad kunnen? Ja, ik denk dat... Nou ja, in Amsterdam niet, want dan ligt het helemaal... ligt het helemaal. Het zou zeker in... Maar het past echt bij Nijmegen. Ja. Dus ik vind ook dat het... De komende 100 jaar in Nijmegen. Nou, liefst de komende 1000 nog. Ja, ja, ja. We hebben het nu gehad over die stad Nijmegen, over de historie, over de Vierdaagse. Wat moet ik nou verwachten vanavond als ik daarheen ga naast al die... Ben je al eerder geweest? Ik ben wel eens in Nijmegen geweest, maar ja, niet echt. Niet met de Vierdaagse? Nee, niet met de Vierdaagse. En ook niet met het lopen? Nee, ook niet met het lopen. Dus wat moeten we verwachten? Ik bedoel, jij bent de kenner. Nou ja, hoe laat ga je er naartoe? We rijden er denk ik rond een uur of 12 heen. Vanaf 2 uur zijn we live. Nou, dan horen mensen dit. Ja. En dan vanaf 3:15, ja, dan zijn we er. En dan gaan we mensen spreken. Ja, het is wel heel mooi, want mensen bereiden zich natuurlijk voor. En, ja. En ook, het is heel druk straks, weet je wel. Maar er is ook een soort berusting eigenlijk gewoon. Er wordt... Maar, berusting in de chaos. Berusting in de chaos, maar het is ook wel weer mooi. Mensen die elkaar helpen of elkaar een beetje oppeppen of motiveren. Het is ook echt een lieve wandeling ook. Ja. Van, je ziet het ook. Het is niet competitief. Hè? Je hoeft niet te gaan rennen om als eerste over de finish te komen. Er is geen Nijmeegs gekoor. Nee, en dat zul je ook vrijdag bij de intocht zien, hoe mensen elkaar ook gewoon helpen in de laatste stapjes. Dat mensen bijvoorbeeld niet kunnen. En het is heel, heel mooi. En het is ook wel bijzonder om dat straks mee te maken. Ik ben sowieso benieuwd hoe jij het beleeft, zeg maar. Ja. Wat jij ziet als, nou ja, omdat je het nog niet eerder hebt gezien. Nee. Dus ik ben vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Dus ja. Ik ga misschien wel luisteren vannacht. Ja, ga je live luisteren? Ja. Is dat echt zo? Nee, ja. Anders sturen we je een linkje. Ga je nog ooit verhuizen uit Nijmegen? Nee, nooit. Nee, binnen Nederland niet. Misschien wel ooit een keer naar het buitenland. Maar binnen Nederland niet, nee. Ik vind dat als je ergens heel gelukkig bent in een stad, moet je ook niet weggaan. Nee. En de stad is gelukkig met jou, denk ik ook. Ik hoop het. Ja. Mag ik je bedanken voor je tijd, Sinan, en de voorbereiding op vanavond. Ja, jij veel succes. Dankjewel. Sinan Can was dat. En wij gaan wandelen, denk ik, door die prachtige stad, die historische stad, met al die mooie verschillende mensen. Dus eerst muziek, Purple Rain van Prince. En daarna spreken we elkaar hier op NPO Radio 1. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants that life you like me. terwijl hier in Nijmegen de wind blaast. De Nederlandse vlag wappert. Ik zie ook de Franse vlag, de Duitse vlag. Het is ja een internationale bedoeling, zoals ook Sinan dat zei. En ja, de eerste plukjes wandelaars die staan hier al bij de start. We staan hier ook ja, onder de boog. Het regent een beetje. Nou ja, goed. Dat kunnen we volgens mij allemaal wel aan. Het is dus nog rustig bij de stad. Er is bij de start, moet ik zeggen. Er is nog bijna niemand. Maar ik ben niet alleen in Nijmegen. Deze nacht is ook mijn collega en verslaggever Joy Iperlaan mee gereisd naar Nijmegen. Zij staat ergens bij de Grote Markt. Joy, goeienacht. Goeienacht, Jan. Ja, nou, hier is het best wel een stukje drukker dan bij jou, denk ik. Ik ben net al een rondje door de stad gelopen. En het was een goede introductie van jullie net. Want het is echt een hele gezellige stad. En ik moet zeggen, het is bijna 3 uur. Maar het is nog steeds best wel bruisend hier. En we hebben hier ook wat mensen gevonden. Wat slachtoffers die met ons gaan kletsen. Want Erik, vertel. Hoeveelste dag is dit voor jou? 35e, inclusief volgende jaren. Oh joh, dat meen je niet. Nee, jullie zijn hier voor de derde dag, ja, toch? Ja, de derde dag, klopt ja. En het is nog steeds vol te houden? Ja, wel, jawel. Ja, hoe doen jullie het? Gaan jullie nachtjes door? Of, Nee, we slapen wel thuis natuurlijk. Ja, jullie komen echt uit Nijmegen, of niet? Ja, klopt ja. Is dit dan een soort jaarlijks ding waar jullie echt 7 dagen naartoe gaan? Ja, meestal wel. Soms een dagje niet. Ja, en dan met de hele vriendengroep? Of zijn jullie echt de twee die het volhouden? Nee, meestal wel de hele vriendengroep. Ja, en is dit dan voor jullie... Ik hoor soms van mensen die zeggen dit zijn de 7 beste dagen van het jaar. Sta je daar ook zo in? Nee, zeker niet. Nee, wat zijn het wel? Ja, zo leuk is het ook weer niet. Nou, we zijn hier om het een beetje te verkopen, hè? Kom op. Maar en dan overdag, dan verwacht ik jullie wel, toch? Nee, meestal in de avonden wel. Moet ook uitslapen. Ja, precies. Maar het is wel leuk, want s'avonds wordt er ook nog gelopen, hè? Ja, oké, okay, maar... Einde van de middag, kan je aanmoedigen. Ja, als we fit zijn, dan kan het. Ja, precies, precies. Nou, ik zie dat een aantal van je vrienden je al hebben verlaten, maar we hebben er nog eentje naast jou gevonden. Erik, want ik heb een leuke uitdaging voor jullie. Oké. Okay. Ja, ik heb namelijk bedacht, het gaat natuurlijk bij de Vierdaagse allemaal om de stappen, hè? Ja, klopt, ja. Het is wandelen, wandelen en nog eens wandelen. Dus ik ben wel benieuwd wie van jullie eigenlijk vandaag al de meeste stappen heeft gezet. Misschien is het wel leuk dat degene met de minste stappen, die moet een biertje halen voor de ander. Ja? Ja, dat klinkt als een goed idee. Oké, okay, Erik, vertel, hoeveel stappen heb jij vandaag gezet? Ik open er bij voor, wacht even. Interview is aan de camera. Ja, radio man. Hoeveel is het? Ga je het nog uitrekenen? 8712. 8712. En dan gaan we even naar de volgende. Hij scrolt nu naar links. Ai. Nee, je moet wel vandaag. Ja, vandaag. Laat het eens even zien. Ja, is goed. Ik heb hier 10.278. Oh, dan hebben we een winnaar. Dat ben ik. Het is Erik. Nou, gefeliciteerd. En Jan, ik kijk even naar jou, maar volgens mij zit de stemming er hier echt goed in. En, ja, dat is wel te horen, Joy, die stemming daar. Zit je zelf ook al aan het bieren eigenlijk? Nou, eigenlijk niet, maar ik zie wel een hele goede bar waar ik denk ik heel eventjes langs ga. Misschien kan ik straks voor jullie ook wat meenemen. Ja, want hier is nog niks open, dus ik zou zeggen kom een beetje in die feeststemming. Veel plezier daar nog, Joy. Straks horen we meer van jou. Ja, ik zei het net al, ik sta hier dus bij de start en ik stond hier net op het plein. Ja, er zijn hier de eerste wandelaars van de dag zijn er al. En jij zat hier echt, je zat hier tegen het hek. Het zag er zo idyllisch uit. Had je dat zelf ook door? Ja, ik zit hier heel zielig alleen. Om een uur of iets na 2 kwam ik hier aan. Ja. Terwijl je start pas om 4 uur straks. Nee, ik start inderdaad om 4 uur. Maar dat heeft in mijn... Ik kom uit Arnhem en het heeft te maken met een beetje met de dienstregeling van de NS. Het gaat om 1:35 een trein. En nou ja, dan ben ik hier ruim op tijd. En anders ben ik weer veel te laat. Nou ja, veel te laat. In ieder geval, dan heb ik duizenden mensen voor mij staan. Ja, precies. En is dat ook een ding dat je een soort van als eerste wil starten? Dat je de eerste bent die hier de Vierdaagse aftrapt? De, wat is het, 106e volgens mij van dit jaar? Inderdaad, het is de 106e, ja. Nee, ik heb echt geen illusies. Ik wil niet de eerste zijn, dat is niet belangrijk. Het is wel fijn dat ik vooraan zit. Want als dan eenmaal het startschot gegeven wordt en je bandje wordt gescand, ja, kun je meteen lopen. Ja. En hoeveelste keer loop je het vandaag? Ik ga proberen. Dit Sorry. Er wordt hier heel hard goedemorgen geschreeuwd. Goedemorgen, heren. Ik ga proberen hem voor de 12e keer uit te lopen. Of dat gaat lukken deze keer niet. Ik vertelde net tegen mijn collega Wandelaar dat ik een aantal maanden geleden een arbeidsongeluk heb gehad. Oh nee. Waarbij ik een ruggenwervel heb gebroken. Dus ja, goed. Ik ben er. En ik ga voor Sienwart Schipstrand. Dus het is ook, je staat er hartstikke op. Ik vind het al knap dat je aan de start staat dan als je een ruggenwervel hebt gebroken. Dat is inmiddels wel hersteld? Nou, helemaal 100% herstellen doet het niet. Maar ja goed, ik heb niemand wat te bewijzen. Ik heb hem al 11 keer uitgelopen en ik vind het wel goed zo. Ja. Ja, dat begrijp ik heel goed. Het druppelt ook een beetje binnen, hè? Is dit een beetje de tijd dat de meeste mensen aankomen, normaal gesproken? Ja, zo om en nabij wel. Ja. En dit is je collega-wandelaar hier aan de overkant. Hoe heet jij? Ik ben Alfred. Alfred, en jij loopt altijd met je collega hier? Of? Nee, wij komen elkaar bij de start altijd tegen. Elk jaar ook? Ja, een paar jaar op rij al. Dus, het grappig. Het clubje wat er hier komt. En dat is dan het vaste wandel vierdaagse clubje voor deze dagen. En de rest van het jaar zien jullie elkaar niet meer? Of hoe moet ik dat zien? We zien elkaar voornamelijk bij de start. En we komen elkaar gaandeweg een keer tegen. Het is niet dat we met elkaar gaan optrekken. Maar het is altijd wel hetzelfde clubje wat rond een uur of drie binnenkomt druppelen. Inderdaad. Ja. En wat voor gesprekken voeren jullie dan als jullie onderweg zijn? Meestal deel je toch een klein beetje de ervaring die je vorig jaar hebt gehad. Ik heb vorig jaar ook vrijdags, ben ik mijn collega inderdaad tijdens de route een keer tegengekomen. En dankzij hem heb ik paracetamols kunnen krijgen en de vrijdag uit kunnen lopen. Want die waren nodig? Ja, ik had door een collega wandelaar, die maakte in één keer een onverwachte beweging waardoor ik mijn eigen verstapte en het enorm in mijn rug schoot. En ja, ik heb toen echt een kilometer of 6-7 lopen strompelen, zeg maar. En mijn collega zag mij en die zei, ga uit wel. En die zag het gewoon aan mijn gezicht dat het dan niet echt best ging. En met een paar paracetamols ben ik er doorheen gekomen. Dus, ja. En die pijn, hè? Want ik bedoel, ja, dus er is ook een blarenpolie hier, zag ik al op het veld. Het is natuurlijk ook gewoon een flinke afstand. Want jij gaat dus ook 50 kilometer lopen, 4 dagen. Ja, klopt. Dat is toch ongelooflijk? Ja, het is ongelooflijk. Alleen ik denk wel, het is niet alleen een prestatie gewoon zo van het moeten kunnen. Maar het is ook een stukje doorzettingsvermogen. Het is al, voor iedereen zal het afzien zijn, denk ik. Alleen, wat maakt dat zo mooi, dat afzien? Nou, het afzien op zichzelf niks natuurlijk. Alleen de saamhorigheid die erbij hoort, waardoor je mensen om je heen die je toch wel doorheen slepen. Ja, ja en dat, ja, er zijn genoeg mensen volgens mij. Ja, jullie zijn nu nog maar met een plukje mensen, maar straks zijn er... Ja, hoeveel mensen gaan er vandaag van start? Weet jij het? Als het goed is zijn er 45.000 nog wat mensen aangemeld. 445? 445.000? Wat zeg jij nou? Wacht even. 45.445. Oh, jij bent heel precies. Je hebt ook een NSC-shirt aan. Een geboren en getogen Nijmegenaar heb ik hier. Ja, zeker weten. En je loopt hem al hoe lang? Nou, voor de 28e keer. 28e keer. We gaan echt van 12 naar nog meer, naar 28, nog meer. Wie heeft hem hier vaker dan 28 keer gelopen? Is dat iemand? Nee, nou, nog. Oma, die gaat nou voor de 60e. Nee. Is die hier straks ook? Ja, op de 30. Op de 30. Oké, dus die begint iets later. Ja, dan zijn wij niet meer live, denk ik. Hebben jullie een beetje, zit de sfeer er eigenlijk een beetje in? Of is het nog gewoon wakker worden nu? Wakker worden. Wordt er geen koffie geschonken? Of dat soort koffietakken. Ja, waar is die bak koffie? Nou ja, goed. De sfeer zit erin. Straks spreken we natuurlijk nog met veel meer wandelaars. Ja, hier, god, het is echt hartstikke gezellig. Iedereen zegt hier ook goeiemorgen tegen elkaar. Volgens mij hebben we nog wat mooie muziek klaarstaan. En dan... Zometeen spreken we elkaar weer in het tweede uur van de Nacht van BNN Vara, die live komt vanuit de Vierdaagse in Nijmegen. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover.

Net kregen we al een mooi inkijkje in de stad Nijmegen van de Nijmeegse documentairemaker Sinan Chan. En Joy Iperlaan was in de krochten van de Nijmeegse kroegenwereld. En ik heb mij een beetje in het gedrang hier bij de start gezet. En ik sta hier naast Antoine van Team Europe Pallet Holland. Wat is dat voor team, Antoine? Dat is een team van... de groep was eerder wat groter. Ik denk een man en vrouw, ongeveer 12 mensen. En we hebben elkaar leren kennen in de wandelwereld. In de wandelwereld? Wat is dat voor wereld? De wandelwereld is is de wereld. Ja, dat is er. Die mensen lopen toch wat langere afstanden. Tot ongeveer 200 kilometer. 200 kilometer op een dag? Of wat? Ja, op een dag, non-stop. Nee, joh. Ja hoor. Dan is die 50 vandaag peanuts voor jou, of niet? Nou, was het maar waar. Op 50 kilometer op één dag, dat overleven vaak wel. Maar het is wel 4 dagen lang. En ik zeg altijd maar zo, één mispeer. Je trappen in een gat of kermitkelen waar... Ja. Oh, dan gaat er ontploft hier ergens een ballon of weet ik veel wat het was. Maar we leven nog. Oké, Antoine. Ja, en... zo zeg ik, bij elkaar blijven hangen. Ja. En hartstikke leuk. Ja. En jullie lopen dus die vierdaagse samen elk jaar weer? Voor de hoeveelste keer is het vandaag? Voor mij is het de 17e keer. Maar zijn leden van het team Europe Pallet, nou, die lopen al voor de 20e of 25e keer. En nog meer. En nog meer. Oké, 25 keer. En je zei in die wandelwereld, hè, je loopt dan 50 kilometer, of misschien zelfs 80 of 200. Wat doe je dan de hele dag? Zit je een soort helemaal eenzaam voor je uit te staren? Of praat je ook nog een beetje met elkaar? Nou, de meest bizarre problemen wat mensen beleefd hebben, die komen aan bod. Ik kan in details treden. Doe maar. Je wilt graag details horen. Problemen thuis, problemen op het werk. Hoe denken we over de politiek? Best wel gevoelige onderwerpen. Want je weet ook natuurlijk niet per se naast wie je... Ja, in een team dan natuurlijk wel. Maar vandaag lopen er allemaal onbekende mensen. Ja, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om met iemand die je niet kent over de politiek te beginnen. Kan ook heel leuk zijn. Ja. Want iedereen mag zijn mening ventileren met een mooi woord. Iedereen heeft zijn eigen mening. Natuurlijk, in deze tijd is het best wel lastig. Want één iemand denkt A en de ander denkt AB. Of kan misschien wat. Ja, en sommige mensen die hebben een kort lontje. Ja, en levert dat dan ook frictie op in die wandelwereld? Als jullie vandaag die vierdaagse lopen, of is het allemaal gewoon gezamenlijke verbroedering? Wat heel leuk is in de wandelwereld, iedereen heeft respect voor elkaars prestatie. Of je nou langzaam loopt of snel loopt, maakt niet uit. Iedereen gaat voor dezelfde prestatie op zijn of haar niveau. Ja. En jij vertelde mij net ook voordat we live gingen dat er nogal extreme verhalen zijn. Nu wil je die natuurlijk niet live hier op Radio 1 vertellen, of wel, Antoine? Wat wil je horen? Ja, nou ja, ik weet niet waar jij op doelde met die extreme verhalen, dus kom maar op. Ja. Nou, wat extreem is, kijk, er komen wel eens probleempjes voor. Mensen moeten plassen, moeten een grote boodschap doen. Ja, we springen achter een heg, achter een auto of op andere bizarre plaatsen. Ja, en dat moet dan maar. Maar er zijn toch wel toiletten hier langs de weg bij de Vierdaagse? Hier bij de Vierdaagse staan hier en daar wel wat toiletten. Maar ja, vaak komt er toch een boodschap, die komt zich vaak supersnel aan. En ja, voor een man is het vaak iets makkelijker als voor een vrouw. Ja, wij kunnen hem gewoon in de bosjes hangen. Maar voor een vrouw is er, die hangt er niet zomaar in de bosjes. Ja, je collega wandelaars die kijken hier een soort van met plaatsvervangende schaamte van, zegt hij dit nou echt? Maar ja, het is gewoon de werkelijkheid, toch? In die wandelwereld. Dat is gewoon de werkelijkheid. Ja. En je bent gewoon een eerlijke man, Antoine. Ik doe mijn best. Ja. Nee, je bent hartstikke eerlijk. Hey, waarom doe je dit al 17 keer? Waar zit hem dat in? Wat vind je er zo mooi aan? Ik ben ooit begonnen met een uitdaging. Ik begon in een café met een man of 10. Gingen we de Vierdaagse lopen. Nou, ik bleef alleen over. En dat is één ongeschreven wet in de Vierdaagse wereld. Of in de wandelwereld. Je loopt hem één keer en daarna nooit meer. Of je bent verslaafd. En de meeste mensen hieromheen die zijn gewoon verslaafd. Ja. En want welke idioot gaat hier om 3 uur in de rij staan? Nou, heel eerlijk, Antoine. Ik dacht, ik sta hier om 3 uur helemaal in mijn eentje te wachten totdat die eerste lopers komen. Maar daar staan, nou, nu denk ik toch al een man of 40, 50. Ja, daar zijn de diehards. Waarom staan we hier zo vroeg? We willen vaak wat vlotter starten. Ja. Om de hele meute een beetje voor te zijn. Ja. Mag ik jullie, jou in het bijzonder, Antoine. En we zullen vast nog andere mensen spreken die hier vooraan staan te wachten. Maar in ieder geval alvast heel veel succes. Ga je hem wel uitlopen? We gaan ons best doen. Ja, dat is het, hè. Het gaat, als je het niet haalt, is het ook oké. Nee, we moeten hem halen. Oh, je moet hem halen, oké. Nou, dan gaan wij weer naar muziek. Antoine, succes. En jullie allemaal succes, hè. Ja, dankjewel, jongen. Oh, Heerlijke groovy nachtmuziek dit. De Babylon Sisters van Steely Dan. Ja, en ik ben inmiddels het plein overgestoken, een stukje van de start af. Nou ja, ik zei net al, daar druppelen mensen binnen en dat blijft maar komen, blijft maar gaan. Het wordt steeds drukker. Inmiddels sta ik bij de EHBO die nog midden in een briefing zitten. Want ja, dat is ook natuurlijk ook belangrijk om te weten wat er vandaag allemaal op de planning staat en hoe je die mensen allemaal veilig en wel naar de finish moet brengen. En als er dan iets is wat je dan moet doen, nou, daar ga ik het zo over hebben met hier iemand van de EHBO. Eerst even naar Joy Iperlaan, verslaggever van dienst. Joy. Ik hoop dat je weer op een gezellige plek staat. Nou Jan, volgens mij zijn er alleen maar gezellige plekken hier. Maar ik heb even een rondje door de stad gelopen. Ik heb een biertje in mijn hand. En ik zag wat mensen op het pleintje staan. Ik denk, hier moet het gezellig zijn. En dan heb ik iemand gevonden die volgens mij heel gezellig is. Die is al de hele dag bezig. En die moet nog even, toch Valerie? Ja, heel erg. Ja, want jij gaat alle dagen ben jij hier. Ik ben alle dagen ben ik hier, ja. Ja, dat is echt bizar. Want wij staan nu met al jouw collega's. Hoe laat zijn jullie begonnen vandaag? De meeste van ons zijn om 12 uur, 3 uur begonnen. En die gaan dan door tot het plein sluit. Dus dat is vaak 1 uur, half 2 zijn we dan klaar. Nou, het zijn lange nachten. En dan neem ik aan dat je morgen lekker uitslaapt? Of, Nee, ik moet morgen weer om 10 uur beginnen. Ach, wat erg. Ik denk dat jij evenveel stappen bijna zet als al die mensen. Ik denk dat ik wel een 20.000 stappen kom, ja. Bizar. Nou, wel goed voor je, hè? Zeker als je nou even een biertje drinkt tussendoor. Dat, ja, zeker. Ja, dat is mooi. En gaan jullie zelf ook nog een beetje kijken of heb je daar helemaal geen tijd voor? Nee, we werken alle dagen, overdag, avond. We hebben daar helemaal geen tijd voor. Maar we steunen de lopers vanaf een afstandje. En wanneer ze klaar zijn met lopen, komen ze een biertje drinken en een frietje halen. En dan zeggen ze van goed gedaan en morgen weer. En dan komen ze weer terug. Lekker. Ja, zijn er veel mensen die eigenlijk lopen en bier gaan drinken 's avonds? Ja, zeker. Dat zijn er heel veel. Oh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, dat zou je eigenlijk niet verwachten. Maar de meeste lopers zijn dan vaak rond een uur of 1 of 2 komen ze vaak binnen. En dan gaan ze vaak nog een klein biertje drinken. En dan rond het einde van de middag, begin van de avond, gaan ze vaak dan wel weer naar huis. Ja, dat is slim. Om een goede rust te pakken. Ja, precies. We voorbereiden voor de volgende dag, hè? Precies. Ja. En lopen er nog veel bekenden van jullie, of niet? Ik ken wel veel mensen van vorig jaar die wel mee willen lopen, zeg maar. Dus dat is wel leuk om dan die weer terug te zien. Verder, een vriendin van mij die loopt mee. Dus ja, ik kan haar helaas niet steunen, maar ik heb haar wel gesponsord. Want die loopt voor een goed doel ook. Dat is goed. Ja, dus... Leuk. Ja. En fijn dat jullie zo toch nog een beetje, zeg maar, alles meekrijgen. Ja. En natuurlijk de hele sfeer van alle feesten. Ja, zeker. Mooi. Gaan jullie nog lang door vanavond? Nee, ik denk dat wij zometeen lekker naar huis gaan en morgen weer fris en fruitig achter de bakken gaan staan. Zo is dat. Moet een keer klaar zijn, hè? Daarom, precies. Nou, geniet er nog van vanavond. Komt zeker goed, dankjewel. Helemaal mooi. Nou Jan, de sfeer zit er volgens mij helemaal goed in. Ze gaan morgen weer door. Het is niet normaal. Het is ongelooflijk. Je hebt je echt begeven met mensen, met de diehards van deze samenleving, volgens mij. Joy, kom ook rustig richting die start, want ook hier loopt het lekker vol met gezellige mensen. En ik moet zeggen, ook steeds meer mensen die de stad uitlopen, nou, zo te zien wel een aantal biertjes op hebben, die hier dan ook weer mensen gaan aanmoedigen. Dus ook hier wordt het gezellig voor verslaggever Joy, denk ik. Mooi, ik kom eraan. Is helemaal goed. Nou, dan gaan wij nog even naar Grandma's Hands van Bill Withers. En dan duik ik hier de tent in van de EHBO. Eens even kijken. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes tearing that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. hand me a piece of candy. Grandma's hand pick me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Ik heb hem maar in mijn bol. Ja, Grandma's Hands van Bill Withers. Ja, de briefing van de EHBO is afgelopen. Ik sta hier buiten met Lia en Astrid. Lia, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou zo'n vroege goeiemorgen waar je hartstikke gewend aan bent, zo vroeg opstaan? Of is dit voor jou ook uniek? Nee, nu opstaan hier. Dit geeft zoveel energie om dadelijk die mensen aan te zien komen. Het is nog droog. Nou ja, de sfeer is heel fijn. Ja. Het is gewoon heel gezellig. En de sfeer is dus ook fijn als EHBO. Ja, tuurlijk. Het is heel fijn als iemand iets heeft en je kunt hem helpen en dan kan weer verder. Ja. Dat geeft ons een kick. Dat geeft je. Ja, je straalt ook helemaal. Ja. Astrid begint ook te lachen. Astrid heeft al het eerste bakkie koffie volgens mij. Ja, precies. Lekker. Heel. Was het nodig, Astrid? Zeker, want het is wel heel erg vroeg. Wat is het? 3 uur in de ochtend. Ja, zoiets, ja. Zijn we ook niet gewend om zo vroeg op te staan. Nee. Maar we hebben er heel veel zin in. Dit is de eerste dag. Het is droog. Daar zijn we heel blij mee. Ja. We zijn al heel veel feestgangers tegengekomen onderweg hier naartoe. Die allemaal nog lekker op het terras zaten. En komen die dan ook bij de EHBO terecht soms eigenlijk? Jazeker, maar we hebben eigenlijk dat een beetje gescheiden. We hebben de feesten, is een aparte EHBO-posten. En de wandelvierdaagse. En wij doen de wandelvierdaagse. Dus jullie zijn echt voor de diehards die hier 4 dagen gaan wandelen, zeg maar. Precies, ja. En die proberen we zo goed mogelijk te helpen, zoals Lia al zei. We hebben nu EHBO, doen we hier bij de start. Dus mensen die ontwel worden of een pleister nodig hebben. Of wat vaseline voor een schuurplekje of zo. Maar we gaan ook blaren prikken. En dat doen we. Je gelooft het of niet. Met heel veel plezier. Het is heel fijn om mensen. Redacteur Bemsje, die hier net bij ons stond, die gaat alweer naar de volgende plek toe. Maar die zei, ja, we gaan naar de blarenpolie vannacht. En die vond het helemaal hartstikke vies. Maar dat doen jullie dus met plezier. Ja, en ik moet zeggen, voordat ik dit ging doen, dacht ik ook, bah, voeten, dat is niet lekker en zo. Maar dat is iets dat je daar overheen. Ik bedoel, hetzelfde als dat je kinderen krijgt, dan moet je ook poepluiers verschonen. En zo gaat het met dit ook. En het is heel fijn. En mensen zijn ook dankbaar dat ze weer verder kunnen lopen. Met eigenlijk iets heel simpels als een paar pleisters plakken. Want Lia, hoeveel mensen krijgen jullie nou op zo'n dag hier voor je neus te staan? Nou, de eerste post valt mee, maar de tweede post zitten toch zeker wel 50 personen. Zo. En die hebben gewoon blaren. En zeker als het regent, dan hebben ze natte sokken, natte schoenen. En dan is het veel erger. En wat is daar dan erger aan als het regent? Want jullie noemen nou allebei al een paar keer het weer. Dan is ze dus nat. En dan gaan die sokken gaan plooien. En dan krijg je dus blaren. Oh, dan gaat het schuren. Ja, en dan krijg je blaren. Ja. En als er nou mensen zitten te luisteren, Lia, die straks hier aan de start verschijnen. Nou ja, ik zei net al, het druppelt al binnen, maar er komen straks nog veel meer mensen. En stel, die zitten nu te luisteren. Als je ze nog even wat tips mee moet geven om die blaren te voorkomen, om nou die kleine pijntjes te voorkomen, wat moeten ze dan doen? Dat ze zeker 5 paar sokken meenemen extra. 5 paar sokken? Ja, want ze moeten gewoon droge voeten hebben. En dan kan je het halen. Want anders dan krijg je gewoon zere voeten. Ik had vorig jaar een jongen van 16 jaar. En die moest nog 10 kilometer lopen. En dan kon niet meer. Vanwege de pijn in zijn benen. 10 kilometer nog maar, van de 200 in 4 dagen. Ja, de laatste dag was dat. En toen zei ik tegen de arts, geef hem een zakje chips en cola. Nou, hij kon niet meer. Hij was op. Zo, dat is ook zuur. Ja, dat was echt op. Precies. Nee, soms zie je ook wel dat mensen ernstig gewond zijn. En ze hebben natuurlijk zich voorbereid. Ze willen graag uitlopen. Heel veel adrenaline in hun bloed. En dan zijn ze in eerste instantie, ook al hebben ze, ik heb echt gezien dat je de botten kon zien bij hun tenen. Ja. En de botten bij de tenen? Dat het zo ver kapot gelopen was, dat je de botten zag. En dan gezegd, ik wil door. En dan moeten ze eerst even tot rust komen. Dus even kalmeren, tot rust komen. Om eigenlijk te beseffen van, dat kan niet meer. Nee, precies. Want we kunnen het wel zeggen, we kunnen het adviseren. Maar we kunnen mensen niet echt stoppen. Dan moeten ze het toch zelf doen. Ja, want je kunt niet als EHBO'er zeggen van, nou ja, jij gaat hem in ieder geval niet meer uitlopen. Nee precies. Maar het gaat wel om morgen en overmorgen wil je ook nog lopen. Als je pijn hebt, niet doorlopen. Ik had vorig jaar een. Heel de zool was eraf. Dus echt van de schoen bedoel je? Nee, of van de voeten? Van de voet. Dus dit moest daar helemaal afgeknipt worden. En dat doe je nog steeds met een big smile als je dat moet doen, Lia? Ja. Oh, er zijn ook verpleegkundigen bij. Verpleegkundigen en artsen. Dus wij doen gewoon de blarenbehandeling. Maar als er echt ingewikkelde dingen zijn, en die zijn er zeker. Niet alleen met blaren, maar ook met onwelwordingen. Ja. Dat mensen echt verkeerd inschatten. En we hebben een heel team van verpleegkundigen en artsen klaarstaan die mensen kunnen opvangen. Mm-hmm. En hoe vaak gebeurt dat nou, dat het zeg maar echt fout gaat, om het maar even zo te zeggen? Dat hangt zo van het weer af en de alles en nog wat. We hebben een paar jaar geleden was het echt heel erg warm. Toen hadden we ook een koelbus hier staan, dat mensen daarin konden afkoelen. En toen ging echt de een naar de ander, die viel om. Toen was ook de waarschuwing geweest van oudere mensen moeten niet meer gaan lopen. Dat deden ze natuurlijk toch, want dat willen ze gewoon graag. Eigenwijs. Ja, dus je kunt het nooit helemaal voorzien. Dat kan gewoon een moment zijn. Het kan ook de vochtigheid in de lucht zijn. Of als het heel erg koud is geweest en ineens een dag heel erg warm. Dat heeft allemaal invloed op... En je kunt ook gewoon pech hebben bij jezelf. Dat je een hele goede conditie hebt en goed gelopen hebt. Ja. Maar dat je gewoon je dag niet hebt en dat het niet lukt. Ja. Dan moet je stoppen als je doorgaat. Dan heb je alleen jezelf mee. Ja. Hey, we staan hier nu buiten die tent. Zullen we ook eens even in de tent kijken? Want ik ben dus nog nooit in een EHBO-tent mee. Loop gerust even mee. Want gelukkig maar. Hallo. Goedemiddag. Ik kom maar even mee, Astrid en Lia. Want wat is dit dan jullie werkplek? Wat zien we hier? Ik zie hier een veldbed staan, een rolstoel. Dit is onze basispost, zeg maar. Waar we doen. Dit is Ben, onze teamleider. Hey Ben, hallo, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Dit is dus jullie werkplek. Dit is onze werkplek, ja. Kijk, en neem eens even mee in wat hier... Iemand komt hier binnen, die heeft last van zijn voet. Of waarschijnlijk zijn het vaak voeten, denk ik. Vaak zijn het voeten, maar het kunnen ook hele andere dingen zijn. Hè. Mensen kunnen hier bijvoorbeeld ook gewoon struikelen over dingetjes. Dus zeg maar schaafwondjes oplopen aan de handen bijvoorbeeld. Ja. Maar mensen kunnen ook gewoon niet lekker zijn. Hè. Dat zal nu niet zo het geval zijn, maar bijvoorbeeld vanmiddag wel. Het kan van alles en nog wat zijn. En dan geef je ze hier, ik zie ook zo'n watertank staan, dus dan geven ze wat water, leggen ze op een bedje of werkt het niet zo? We gaan eerst kijken wat er aan de hand is. Want in een aantal gevallen is water geven niet de beste remedie. Dus we gaan eerst kijken wat er aan de hand is. Ligt er een beetje aan hoe warm en koud of koud is. Misschien behandelen we mensen buiten. Als we mensen liggend moeten behandelen, hebben we hier dus twee brancards op schragen waar mensen kunnen liggen. In principe behandelen we mensen bij voorkeur zittend. Want dat is voor de mensen gewoon prettiger. Ja. En dit doen jullie dus allemaal, want er staan best wel een aantal mensen. Jullie zijn met een grote groep vrijwilligers. Dus dat doen jullie dus echt allemaal vrijwillig? Het is allemaal vrijwillig, ja. Dus de mensen die je ziet, die nemen er allemaal een week vakantie voor degene die nog gewoon werken. En dat is het overgrote deel. Mm-hmm. Werk je zelf nog? Ja, ik werk zelf ook nog. Okay. Wat doe je? Ik ben software tester. Oké, software tester, maar deze week even niet? Deze week even niet. Deze week ben ik teamleider bij de Vierdaagse. Heel goed. Teamleider van de eerste EHBO-post bij de start van de Vierdaagse. Dat is het. Op dit moment wel. Oh ja. Jullie wisselen ook door? Ja, we wisselen, want vanmiddag zijn wij een flexibel team. Dat wil zeggen dat wij in de schouwburg klaar zitten. Voor als het ergens druk wordt, dat we daarheen kunnen. Morgen gaan we bijvoorbeeld naar de Blarenpost in Wiegen. Donderdag zitten we op het MVPSF, het grote behandelcentrum hierachter. Vrijdag zitten we... Ik zeg het verkeerd. In ieder geval. Drukschema, dat is de conclusie. Ja, we hebben een verschil. We gaan langs verschillende plekken. Dus, ja. Ja, nou heel goed. Sowieso heel veel succes. Ik heb eigenlijk nog één vraag, Ben. Want al die lopers die ik hier dan bij de finish spreek... en die we straks ook nog wel komen te spreken... die zijn natuurlijk hartstikke zenuwachtig, helemaal gespannen. Voel jij ook die gezonde Nijmeegse Vierdaagse spanning? Nee, dit Ik heb hier geen spanning voor. Dit is gewoon pure lol. Ja. En ik ken die spanning. maar er zijn ook zat wandelaars die het al zo vaak gedaan hebben. Die hebben die spanning niet meer. Die weten dat ze het kunnen. Ja. Misschien met een blaar, maar dan komen ze bij jou terecht. Dat komt ook goed. Of bij een van mijn andere collega's. Hè. Dat, we zijn er met heel wat mensen hier. Ja. Dankjewel, Ben. En nou ja, heel veel succes vandaag hier bij deze EHBO-post. Gaan wij nog even naar muziek luisteren op Radio 1. En volgens mij ga ik dan zo naar Heumensoord. Want daar starten de militairen. Wist je dat, Ben? Ja, dat weet ik. Oké, okay, ja, jij weet dat beter dan ik. Dat is al jarenlange traditie. Oké, okay, nou ja, precies. Daar ga ik heen. Nu muziek. Michael Kiwanuka. Dankjewel. Wel, Ben. Succes, hè. Bye. Love and Hate van Michael Kiwanuka. Je hoort het hier allemaal op NPO Radio 1. En wij zijn met de Nacht van BNN Vara live vanuit Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse. Ik sprak net al met Ben, Lia en Astrid van de EHBO. Ik heb al een hoop mooie wandelaars gesproken. Ja, het stroomt vol. Maar ja, op een bepaalde manier is het nog steeds heel vredig. Mensen die met de fiets in het donker rustig naar dat startpunt komen. Daar naartoe afreizen. Iedereen zegt goedemorgen tegen elkaar. Ja, en Bemsi van de redactie, we hebben er een beetje om gestrest om deze uitzending. Maar het gaat tot nu toe, het is hartstikke gezellig, hè? Ja, dit is toch geweldig, Jan? Ja, heerlijk. Ja, dit is echt. En we lopen dus nu ook naar de auto toe. Ja, want wij moeten dus naar Heumensoord. Heumensoord is de plek van waar nou ja, eigenlijk alle militairen van start gaan. Gaan we dat redden? Nou ja, we zullen wel moeten, hè? Dat denk ik ook wel. Nou ja, gelukkig zijn we niet alleen in deze prachtige, vredige, gezellige stad. Namelijk verslaggever Joy Iperlaan. Die staat inmiddels ook op dat startplein. Joy, ja, dit keer geen bier, maar wel weer eten, hè? Zo is dat. Ja, ja, we gaan even wat anders doen dit keer. We gaan van de ene snackbar naar de andere. Want ik sta inderdaad bij de start. En het is toch inderdaad wat je zegt heel rustgevend hier. Het is een groot verschil met waar ik net was in de stad. Mensen druppelen hier rustig binnen. En ja, iedereen ziet er heel voorbereid uit. En ik kwam Chris hier tegen. En die ziet er ook enorm voorbereid uit. Welkom Chris. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is inderdaad vroeg. Beginnen jullie altijd zo vroeg? Ja, helaas wel, ja. Ja. Het zou mooi zijn als we wat later konden beginnen. Ja, toch. Ja, en jullie kwamen hier binnen druppelen met z'n vieren, met wat vlaggetjes. Van waar die vlaggetjes? Dus ons logo van Team Goorenberg. En samen met Team Goorenberg hebben wij de Via Frikandella opgetuigd in Vianen. Ja, fantastisch. In Vianen en dan de Noord-Brabant Vianen. Klopt, ja. Klopt. Ja, ik had hem bijna verkeerd. Niet naar Utrecht rijden, nee. Nee, precies. Want vertel, hoe is dit hele spektakel ontstaan? 200 kilometer echt onzin met elkaar bedenken en een klein frikandelletje uitdelen in Vianen. En nou, daar hebben wij op een gegeven moment van gezegd, naast de Via Gladiola vinden wij het belangrijk dat er ook wat lekkers uitgedeeld wordt. Ja, want even terug, die Via Gladiola, ik kende het helemaal niet. Ik denk, mensen die hier nog nooit zijn geweest ook niet. Maar vertel, wat is dat precies? Via Gladiola is de plek waar dat de gladiolen worden uitgedeeld. En dat is eigenlijk naast het kruisje de trofee voor de Vierdaagse wandelaars. Dan heb je het gehaald, dan krijg je een gladiool. En voor de wandelaars is het zorg om zo snel mogelijk weer vanaf te geraken. Precies, en jullie hebben dat een beetje omgebouwd naar Via Frikandella. Jullie houden heel erg van frikandellen. Hoe is dat ontstaan? Wij eindigden elke wandeling met een frikandelletje. En een van de jongens die werd getrakteerd op een frikandel. Nu 5, 6, 7 jaar geleden. En nou, dat hebben wij omgetuigd tot de Via Frikandella op dit moment. En steeds groter aan het groeien. En we willen eigenlijk net zo bekend worden als de Gladiola. Vet, ja, wat een leuke, een beetje uit de hand gelopen grap, of niet? Het is een hele grote grap die steeds serieuzere vormen aan begint te nemen. Dat klopt, ja. Ja, nou dat maakt wel wat. Ik zie ook de shirtjes. Jullie hebben shirtjes aan met frikandellen erop. Jullie zijn echt all the way gegaan, volgens mij. We zijn gaande naar all the way. Dat klopt, ja. Ja. Een nummer, videoclip. Oh, jullie hebben een eigen nummer? We hebben een eigen. Dat meen je niet. Hoe heet die? Via Frikandella. Oh ja, dat had ook niet anders gekund. Van de Gouden Lossies. Oh, wat goed. De Gouden Lossies, dat zijn jullie? Of? De Gouden Lossies, dat is de band van een van de jongens. En daarmee hebben we nou een nummer opgenomen te vinden op Spotify, via YouTube, Apple Music. Eigenlijk op elk bekend kanaal kunnen we te vinden zijn. Hoe vaak wordt die gedraaid tijdens de Vierdaagse? Nou, ja, nog niet zo heel veel. We hebben getracht om op de officiële playlist te komen van de Vierdaagse. Die waren daar iets minder naartoe geneigd. Maar op dit moment zitten we in totaliteit op zo'n 35 tot 4000 streams. 1000 streams, sorry. Ja, dat is best goed, toch? Ja, daar ben ik best wel oké mee, inderdaad. En ja, nou hopen dat hij hier een klein beetje wordt opgepikt en dat het ook een anthem gaat worden binnen de Vierdaagse, inderdaad. Dat zou wel vet zijn, toch? Eens. En het behoort er ook wel, ook. Ja, ik ga hem straks gelijk luisteren, hoor. Het is nu al een muzikaal statement binnen de Vierdaagse. De hele Vierdaagse wordt erin bezongen en daarnaast ook de Via Frikandella. Het is echt een goed nummer. Vet. En straks gaan jullie lopen. Hoe ziet die Via Frikandella eruit? Jullie komen daar vrijdag langs, toch? Ja, vrijdag vlak voor Kuik loopt 50 kilometer loopt door de Via Frikandella heen. En nou ja, het is nu eigenlijk 3,5 dag uitzitten om daar eindelijk te geraken. En dan ben je praktisch binnen. Is dat jullie hoogtepunt? Kijken jullie er echt naar uit? Ja, 100%. Ja, absoluut. Ja, dat is wel voor ons het moment van de Vierdaagse. Dat is goed. En ik neem aan, je komt daar aanlopen. Je ziet een soort grote tafel met alleen maar frikandellen. Wat zit daarachter? Wie bakken die dingen? Hoe zijn er genoeg? We hebben twee mensen gevonden in de straat die zo gek zijn om zich eigen daar nu zo'n 2 dagen mee bezig te houden. Want die dingen moeten gesneden worden en alles moet opgetuigd worden in de straat. We hebben nu straatbanners. Dus we hebben daadwerkelijk de banner van de Via Gladiola. Die hebben we omgetoverd tot de Via Frikandella. Hetzelfde met onze logo's daarnaast, qua uiting hetzelfde. Daarnaast hebben we beachvlaggen, we hebben de dansende frikandellen van die skytubes, bruine skytubes. En zo wordt de hele straat steeds meer versierd per jaar. En het is begonnen met alleen een vlaggetje aan de kant van Bim in zijn voortuin. En nu wordt het steeds meer. Wat goed, het wordt steeds gekker. Alles wat ik hoor, het wordt steeds gekker. Van shirts naar vlaggetjes, naar banners, naar muziek. Het is niet normaal. Zijn jullie niet bang dat er een Via Croquetta komt binnenkort? Dat zou best kunnen, maar toch is dat niet zo mooi als de Via Frikandella. Oh ja, die staat natuurlijk helemaal bovenaan. Hey, en jullie gaan met z'n vieren lopen. Waar praat je over, joh, zo'n rit? Nou, over alle dingen die we weer voor volgend jaar kunnen gaan bedenken. En heel veel onzin. En de serieuze gesprekken houden na 5 minuten vaak wel op. Is dat zo, ja? Ja, daarna ben je elkaar ook alweer snel zat. Dus dan is het al gauw weer heel stom. Stomme ideeën. Ja, ik neem aan dat je op een gegeven moment denkt, waar hebben we het nou over? Ja, je hebt ook echt wel momenten dat je even je oordoppen inpropt. En dan zegt, is dat zo, ja? nu even niet. En even Spotify aan. Ja, en tijdens, want ik neem aan, jullie, ja, je oefent hier natuurlijk super hard voor. Je wandelt niet? Oeh, ik zie een beetje een moeilijke glimlach. Nee. Dit jaar heb ik eigenlijk niet getraind eigenlijk, nee. Nee. Ja, hoe ga je dat doen? Nou, ik heb het eerste jaar dat ik hem heb gelopen, heb ik heel veel getraind. En dat deed zeer. En toen heb ik het jaar erop, heb ik hem weer gelopen. En dat deed ook zeer. Ja, dan ga ik niet ieder weekend al mijn tijd besteden aan heel veel lopen. Ik vind lopen heel leuk, maar echt trainen voor de Vierdaagse neemt heel veel tijd in. Ja, dat hoor ik inderdaad van iedereen. Maar respect dat je dat zonder training doe. Ik neem aan dat je wel goede schoenen hebt dan, tenminste. Goede schoenen, ingetapte voeten en die jongens helpen er wel doorheen. Ja, dat is natuurlijk zo. Als je met vrienden loopt, dan is dat natuurlijk het gezelligste wat er is. Exact, ja, exact. En ik zit nog even te denken, die frikandellen, zit daar een sausje bij? Zeker, mayo en curry. Oké, mooi zo. Is dat dan ook dat jullie, jullie gaan natuurlijk, gaan jullie stiekem elke dag een frikandelletje eten? Nou, ik weet dat er een kleine soort van dependance in Wiegen staat. Oh. Ook een paar jongens die dat uit eigen houtje hebben gedaan. En daar zijn we nu ondertussen ook bekend. Straks kunnen we een frikandelletje eten. En verder, we zien wel wat we onderweg tegenkomen. Vooral heel veel spekjes, komkommers en watermeloen. Dat is altijd wat er uitgedeeld wordt. Ja, precies. En vrijdag is natuurlijk een mooi vooruitzicht voor jullie. Ja, zeker. Ja. Dan gaat het feest beginnen op de Via Frikandella. Waarna we daarna eindigen in Nijmegen. En het feest compleet is, ja. Mooi. Nou, eet smakelijk alvast, zou ik zeggen. Ja, dank je. En geniet. Ik ga jullie nummer opzoeken. En geniet van de tocht, zou ik zeggen. Dankjewel. En ook veel plezier met de Vierdaagse. Dat komt helemaal goed hier. De sfeer zit er nu in. Het stroomt nu al een beetje binnen, Jan. Ik weet niet waar jullie ondertussen zijn, maar hier wordt het al best wel druk. Ik weet eerlijk gezegd ook niet waar wij zijn. Wij rijden door. Ik hoor het inderdaad. Die verbinding, dat is moeilijk daar zo. Ik denk dat ze nog onderweg zijn naar Heumensoord. Tonight is the night that you make me a woman. Now, I never intended recording this song. It was a personal poem. That is, until the day that my producer happened to thumb through the pages of my notebook. He came across the words and he said, "We gotta do something with these words. It's happening every day and people wanna hear about it, Betty." You see, it's the story of a young girl making love for the very first time. Now, when I finally got a melody, I took it home and I played it for my mother. And I gotta tell you a little bit about my mother. You from one of those pretty large families, and I'm the baby of the family. And you know, you never grow up to your mother. I'll never forget the way she looked at me when I played it for her. She said, I like the music. You know, baby, the melody is really nice. But I know you're not gonna sing that song. But we eased it right on by her. Yes, we did. And it became one of my biggest records, too. So I want you to do this for me, if you will. Your very first time. groen, BMG. Gassen, gassen, gassen. Nee, ja, we hebben het niet gered, dat Heumes-oord. Ja, je hoorde me net al met een hele slechte verbinding ergens wegvallen. Het was pikkendonker en nou ja, de verbinding was compleet weg. Dus inmiddels ben ik weer onderweg terug naar ja, dat prachtige startpunt met al die mooie mensen die zometeen over nou ja, een paar minuten gaan beginnen met hun nou ja, 106e Vierdaagse. Of nou ja, niet hun 106e Vierdaagse, maar in ieder geval de 106e Vierdaagse. En verslaggever Joy is gelukkig daar gebleven met verbinding, Joy. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, ja, ik heb een goede keuze gemaakt om hier te blijven. Want die verbinding klonk even niet goed. Maar het stroomt hier echt goed vol. En ik weet niet, jij zegt het al, maar ik vind het dus ook een beetje spannend worden. En ik sta hier echt bij het startbord. Er zijn een aantal, maar ik sta er maar eentje. En ik sta hier met wat mensen. En volgens mij vinden zij het stiekem ook een beetje spannend, of niet? Lichte spanning. Lichte spanning. Ja, dat hoort er een beetje bij, of niet? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, want jullie staan vooraan. Betekent dat ook dat jullie als eerste gaan finishen? Is dat een beetje hoe dat werkt? Nee, wij staan vooraan omdat we vlug weg willen. Want anders lopen ze allemaal voor mijn voeten. Is dat, ja, want lopen mensen dan te traag voor jullie? Nee, ik niet meer. Maar vroeger liep ik veel harder. Hè. Ja, toen nam je echt een soort sprinten. Echt last van, want in een minuuttijd is die straat vol. Is dat zo? Ja, kijk maar. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar dat is verschrikkelijk. Na één minuut is die hele straat mutvol. Wat goed. Nou, ik ben super benieuwd. Ik ga straks even aan de kant, denk ik, daarvoor. Sjaal. Maar verstandig als je aan de kant gaat. Ja, toch? En hoe hebben jullie je voorbereid? Ik zie jullie hebben allemaal tassen mee. Wat is nou het belangrijkste? Wat mag niet vergeten worden? Ja, je startkaart. Heel belangrijk. Kijk, als je water vergeet, dat is er onderweg. Mijn regenkleding, want vandaag regent het. Nou, eten, dat gaat er nooit in, dus dat heb ik niet bij me. Is dat zo? Door de spanning of door het wandelen? Thuis eet ik alles wat los en vast zit, maar als ik aan het wandelen ben, dan dan gaat het opeens niet meer. Hebben jullie daar ook last van? Nee, ik neem wel eten mee. Oh ja, toch wel. En jij? Ik neem ook eten mee, want anders val ik om halverwege. Ja, ik wil net zeggen, het klinkt niet als een goed idee om zoveel te gaan wandelen. Helemaal geen goed idee, maar het lukt altijd wel. Ja. Een beetje van wat ik vanmorgen had, voor de eerste 20 kilometer, is geen probleem. Maar ja, daarna de rest in de 30 jaar, dan ben je wel wat energie nodig. Dus, ja, nou, dat moet helemaal goed komen. Volgens mij zijn jullie helemaal goed voorbereid, dus dat moet helemaal goed komen. Ik wens jullie heel veel succes zo meteen. Ik ga snel aan de kant, voordat de drukte begint. Ja, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Hey Jan, zijn jullie al een beetje in de buurt trouwens? Nou, je hoort het. Ik sta weer buiten de auto. Dus ik kom snel naar je toe, Joy, richting dat plein. Ja, en ik weet niet of jij al die mensen ook aanziet komen. Ze komen echt uit alle straten gekropen hier. Het is echt ongelooflijk. Het is bizar, hè? Het is bizar. Het is 4:00 ochtends, of althans bijna 4:00. En dan heb je dit. Het is echt niet normaal. Ondertussen even muziek van Wende. En nou, dan zijn we zo meteen weer terug bij de start van de Nijmeegse Vierdaagse. Hier live op NPO Radio 1. Deze gin, die gaat erin. Voor elke zin die ik ontbeer. Ik heb geen waarheid om te breken. Geen geluk dat ik wil faken. Ik vier het nu. En graag met u. Deze gin, die gaat erin. Voor ieder straatje zonder eind. Waardoor ik dans met elke kant. Die ik zo glansrijk heb verpatst. Doe wees wat mans en schenk ons bij. En deze gin die gaat erin. Voor elke stad die ik niet ken. Voor elke stroom die ik mij droom. Voor elke ochtend die ginds gloort. Daar waar ik thuis hoor en nooit ben. En deze gin die gaat erin. Voor ieder dal waar ik uit klom. Voor elke lengte die ik zwom. In alle drek, in alle stront. Ik proost op troost in herbegin. In ieder bed zie ik bedrog. Wie schudt voor mij de kussens op? Ik wil uitmonden in een mond. De dood komt zo leef ongezond. Ook deze gin die gaat erin. En deze gin die gaat erin voor elke koffer die Welkom bij de start van de 106e Vierdaagse. Je hoort het, de start. De Vierdaagse organisatie is er klaar voor. En ik twijfel er niet aan dat jullie er ook klaar voor zijn. De inwoners van Nijmegen, Lent, Oosterhout en Van Els, van Elhus en Bennen, zij kijken rijkhalsig uit deze eerste dag naar jullie komst. Over enkele ogenblikken zal ik het startschot. Dan gaat de 106e van start. Het startschot gaat gegeven worden hier live in Nijmegen. Zometeen zijn we terug met het derde uur van de Nacht van Bien en Vara. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Republikeinse Partij heeft Donald Trump officieel gekozen als presidentskandidaat voor de verkiezingen in november. Trump maakt op zijn website bekend dat James David Vance zijn running mate wordt. De 39-jarige Vance is senator in Ohio. Daarvoor werkte hij in het leger als militair journalist. Hij wordt dus, als het aan Trump ligt, de vicepresident. De Democraten gaan eind augustus pas officieel bepalen wie hun kandidaat wordt. De positie van Joe Biden staat onder druk. Sommige partijleden vinden hem te vaak in de war. Na de Copa America-finale in de Amerikaanse stad Miami zijn de voorzitter van de Colombiaanse voetbalbond en zijn zoon gearresteerd voor geweld tegen stadionbeveiligers. Ze wilden volgens een Colombiaanse krant familieleden het veld opkrijgen na de wedstrijd en raakten in gevecht. Argentinië won met 1-0 van Colombia. Naast de voorzitter en zijn zoon werden nog 25 anderen opgepakt. Leiders van de Palestijnse groepen Hamas en Fatah gaan komende week in China met elkaar in gesprek over de toekomst van Gaza. Hamas is aan de macht in Gaza. Fatah is de machtigste Palestijnse groep op de westelijke Jordaanoever. Beide partijen stonden jarenlang vijandig tegenover elkaar, maar zouden nu openstaan voor overleg over Gaza. Onder meer de VS en de EU-landen zien een belangrijke rol weggelegd voor Fatah, omdat ze Hamas als een terroristische organisatie beschouwen. In Nijmegen is de Vierdaagse zojuist van start gegaan. Het wandelevenement wordt voor de 160ste keer gehouden. Tienduizenden mensen doen mee en onder hen een record aantal nationaliteiten, namelijk 86. Wat verder opvalt is dat steeds meer vrouwen de 50 kilometer lopen. Deze afstand is voor mannen verplicht, maar niet voor vrouwen. Die mogen ook de 40 kilometer lopen. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 17 graden. Komende ochtend af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 21 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, welkom terug bij het derde uur van de Nacht van BNN VARA, waarin we live zijn in Nijmegen, waar het startschot net gegeven is. Dus ik zou zeggen, wees erbij, kom erbij, hier live op NPO Radio 1. Jan van Poppel, de Nacht van BNN VARA. Het is compleet gekkenhuis. Politie, korpsen, ik zie camera's van de NOS, RTL, SBS. Ik zie alles. We zijn echt begonnen. De Nijmeegse Vierdaagse. Mensen scannen hun laatste bandjes. Mensen gaan lopen, doen alsof, nou ja, ze er wel 300 kilometer, 400 kilometer aan kunnen. Ik weet niet of dat het geval is, maar het ziet er in ieder geval heerlijk uit. Zometeen gaan we natuurlijk spreken met nog meer wandelaars die nog in de rij staan, of misschien die net al vertrokken zijn, met supporters. En we hebben ook twee bijzondere verhalen van Wilma en Kitty, die al voor, nou, echt de zoveelste keer deze route, deze Nijmeegse Vierdaagse lopen voor een ontzettend goed doel. Er worden hier ondertussen high fives uitgedeeld. Ik ga ze even vragen, wat zijn jullie aan het doen, jongens? Ja, zijn mensen aan het aanmoedigen. Mensen, wat wil jij doen? Ik ben live op NPO Radio 1. Nice. Dus jij nu ook? Hé, hey, lekker, Carly. Maar wij zijn voor deze mensen wakker gebleven, hè? Ja, jullie zijn dus uit geweest en jullie hebben dit... Maar eigenlijk was ik om 1 uur al klaar mee, maar ik moest doorgaan tot 4 uur. Tot 4 uur, om al deze mensen dus... Tot 5 uur, want ik heb nog een collegaatje die om 5 uur staat. En kennen jullie deze mensen dan allemaal? Ik ken ze allemaal. Hey, dat is gelul. Stem, ik ben niet helemaal klaar. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Jullie geven al high fives aan iedereen. Nou, hier, kijk, dit gaat hartstikke goed. Nou, wij gaan even luisteren naar muziek. En zometeen zijn we terug hier bij de Nacht van BNN Vara. Yeah. You know what? I like the place. No diggity, no doubt.

Ja, dat was No Diggity van Blackstreet en Dr. Dre. En ik zei het net al, het was complete chaos hier. Of het is complete chaos, moet ik zeggen. Het plein stroomt vol, voller dan vol. Alle startposities zijn ingenomen en er staan enorme rijen. Maar ik zag dus ergens in de verte Michiel zitten. En Michiel, jij zat nog zo rustig te kijken naar iedereen. En ik dacht van, moet jij niet ook in de rij gaan staan? Nee, ik loop de 40 kilometer. Dus wij starten pas over een uur. Maar ik ben altijd vroeg. En dan zie ik heel rustig iedereen vertrekken die voor de 50 gaat. Ja. Drink nog een bakje koffie. En dan start ik zelf. De slow morning, zeg maar. Ja, precies, ja. Ah, het is nog steeds 4 uur 's ochtends natuurlijk. Ja, ja, ja. Waarom de 40 kilometer? Is dat een bewuste keuze? Nou ja, vanaf een bepaalde leeftijd mag dat ook. Toen dacht ik, nou, dat genot mag ik wel hebben met die 10 kilometer. Maar je zit hier helemaal in uniform. Ja. Waarom? Ja, ik ben militair, dus ik loop militair. En dan kan je kiezen of je in een detachement loopt of dat je, zoals we dat noemen, individueel loopt. Mm-hmm. En het hoort bij ons werk om ook fysieke dingen te doen, zoals de Vierdaagse. Oké, dus het is eigenlijk ook een soort training voor je eigenlijk? Ja, het is onderdeel van je werk om ook fysiek te zorgen dat je dit soort dingen kunt doen. Ja. Wij zouden net eigenlijk tegen een uur of vier bij Heumens Oord zijn. Nou, dat ligt midden in het bos, dat terrein, waar dus ook militairen vanuit vertrekken. Ja. Onze verbinding viel compleet weg. Heb jij ook ooit vanuit daar gelopen? Ja, zeker. Zeker. Ja, dus dat is eigenlijk, als je zeker met detachementen, maar ook als individuele militair kun je daar slapen en vertrek je vanuit daar. En dat is echt weer een hele andere beleving. Een hele andere sfeer dan hier natuurlijk. Want wat voor sfeer is het daar? Het was vooral donker en stil, wat wij zagen. Maar... ja, daar zijn natuurlijk alleen maar militairen. En internationaal. Dus dat is hier natuurlijk ook. Hè? Maar dat is daar wel weer heel leuk van de uitwisseling daar. Ja. En ik denk op het moment dat jullie daar waren, dat dat allemaal nog net een beetje het opstarten was. Maar dan had je dus een paar uur eerder moeten zijn. Of vanavond. Ja, dan zijn we dan natuurlijk weer niet live op Radio 1. Maar goed, we hadden een leuke afspraak. Ik ging helaas niet door. Maar hoe kijk je naar dit evenement? Want voor de hoeveelste keer doe je mee, Michiel? Ja, het is voor mij de 9e keer. Iedere keer per jaar heb ik er tijd voor om ook te trainen en mee te doen. Ja, het is natuurlijk een fantastisch evenement. En ik heb ook wel andere tochten, zeker in Europa, gelopen. Oh ja, wat voor tochten? Nou ja, dat heet de International Marching League. Dat zijn vergelijkbaar georganiseerde tochten. Maar als je dan ziet het verschil tussen A, de omvang, maar B ook, als je daardoor dorpjes of zelfs in de plek waar je aankomt, hoe weinig mensen daar zijn. In vergelijking met hier, ieder dorpje waar je doorheen komt, is de bevolking uitgelopen, staat de harmonie, de burgemeester op een podium. Ja, die sfeer, dat is echt uniek. Ja, het is echt ongekend. Ja. Ik stond net bijna, volgens mij liep ik gewoon mee, onbewust, met de eerste lopers. Maar er stonden er ook inderdaad allemaal redelijk aangeschoten studenten, iedereen high fives te geven. Het leeft wel echt, hè, dit evenement. Ja, absoluut. En dat is inderdaad mooi. Hè. De studenten die gaan ongeveer zo meteen naar bed en die zwaaien nog even de lopers uit. En dan vanmiddag zijn ze meestal weer langs de route. Dus dat is een soort hele bijzondere dynamiek tussen de lopers en de niet-lopers. Een fantastisch feest tegelijkertijd sowieso in Nijmegen. Ja, de sfeer is geweldig. Ja. En je zegt net, je kunt alleen lopen of in een detachement, zoals dat dan heet. En waarom loop je dan niet in detachement nu? Nou, vaak is dat een eenheid zelf al die dan zo loopt. Of je zou met een aantal militairen moeten zeggen, zullen wij een groep vormen? En dat kan, hè? Dat is een keus. Ik zit niet in een organisatie waar dat heel logisch een eenheid vormt. En dan kun je gewoon kiezen wat vind je prettig. Ja. Dus je loopt lekker alleen. Dus ik loop rustig alleen. Maar ja, goed, je loopt met 40.000 andere mensen volgens mij. Dus, ja, want je ontmoet denk ik ook wel mensen, toch, onderweg? Ja, dat is het grappige. Dus als ik zo alleen loop, dan heb ik geheid. Een paar keer onderweg praatjes met die en die in gesprek. En dan kom je hele andere mensen weer eens tegen. Ja. Dus staan de mensen die meelopen met zo'n Vierdaagse daar ook meer voor open, heb jij het gevoel, voor zo'n gesprek? Nou, je hebt altijd een aantal, we hadden het er net geloof ik even met je collega over. Je hebt een aantal verdwaasden, zeker die vooraan staan. Die hebben de blik op en dat is één tempo. Ja, dus wij waren hier om 2:30 en toen stonden ze er al. Dus, er staat er echt een paar vooraan en die hebben ook een mega tempo. Dus ik denk dat er altijd een paar tussen zitten die je niet aanspreekt. Die gaan ook te snel voor mij, hè. Die lopen echt hard. Maar weet je, de rest van de meute, dat is echt mega gezellig. Ja. En ook de mensen langs de kant. Als je je voorstelt, ik vind dat fantastisch, tussen twee dorpjes in. Zitten mensen met een campertje de hele dag langs de kant. Die kunnen ook niet meer weg. Want het is eigenlijk een soort Tour de France, waar mensen ook helemaal meereizen met hele etappes. Een beetje, ja, dat is echt een soort volksfeest. Nou, ik wens jou sowieso heel veel plezier. Ik zou zeggen, neem nog een bakje koffie. Ja, dat is goed. Rustig wakker worden, Michiel. En succes met je 4 dagen. En Joy, die staat natuurlijk ook weer als onze favoriete verslaggever. Met iemand bij de start, aan de start, in de route. Ik weet niet waar je bent, Joy. Nou, Ik dacht, ik ga eens even gezellig naast iemand staan. Maar ze beginnen opeens op een tempo te lopen waarvan ik denk, dit kan ik helemaal niet aan. Ik loop hier op mijn slecht voorbereide schoenen en ze beginnen een soort sprint te trekken. Maar ik heb wel wat gezellige mensen gevonden naast me. En dit is de eerste keer dat jullie hem lopen, hè? Ja, zeker weten. Wat vinden jullie tot nu toe van het tempo? Is het wat? Ja, dit gaat nog goed. Ja, of misschien over 5 minuten denken we er anders over. Zo is dat. Zijn jullie een beetje voorbereid voor de blaren, schoenen, sokken? Ja, we zijn er wel zeker goed op voorbereid. We hebben helaas wel weinig kunnen trainen door blessures. Oei, ja, dat hoor je wel vaker, hè? Ja. Ja, wij voetballen ook. En dat gaat dan ook wel eens mis. Oh ja, dat gaat slecht samen, hoorde ik. Ja, dat gaat soms heel erg slecht samen. Maar we gaan ons uiterste best doen. Ja, precies. Ik bedoel, een beetje mindset is het ook, hè? En ik hoorde dat jullie eerder ook al wel in Nijmegen bij de Vierdaagse waren geweest, maar dan aan de andere kant stonden. De nachten waren jullie er. Ja, precies. Ja. Dat was meer van het bier drinken. Ja, dat hebben we nu heus ook wel gedaan, maar we hebben toch wel een beetje opgelet. Ja, precies. Zijn jullie van plan deze week nog wel een beetje de combinatie te maken? Ja, we zullen even kijken hoe het bevalt als we hopelijk binnenkomen. Of het nog gaat lukken. Maar we wilden zeker elke dag na afloop nog wel een biertje doen. Ja, is misschien wel verdiend zo aan het einde. Ik denk dat die wel het lekkerste zijn. Ja, ze smaken goed. Ja, toch? Ze hebben alle soorten hier, dus die hebben ook geprobeerd. Dus ja, dat komt wel goed. Nou, mooi zo, mooi zo. En hebben jullie een soort streeftijd van dat moeten we vandaag, zo laat moeten we klaar zijn? Nee, eigenlijk helemaal niet. We gaan gewoon zien hoe ons lichaam erop reageert. En daar gaan we zo goed mogelijk proberen de boel aan te passen. Nou, dat moet vast helemaal goed komen. Ik ga jullie weer achterlaten. Het gaat me toch allemaal iets te snel. Ik moet nog terug. Maar ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Fijne reis, hè? En ik denk dat dit eigenlijk een mooi... Ik ben er helemaal van buiten adem. Maar dat het een mooi moment is om misschien wat Nijmeegse muziek te gaan draaien. Het Kronenburgerpark van Frank Boeien. Je hoort het hier allemaal op NPO Radio 1, waar we live zijn vanuit de Nijmeegse Vierdaagse. En ja, enorme rijen bij de start. Maar ja, ook gewoon Rix, die hier nog lekker een kopje koffie aan de bar staat te drinken. Toch, Rix? Ja, zeker. Lekker, lekker. Allemaal rustig aan? Heel rustig aan. Niet te vroeg starten. Ja, en niet te vroeg aankomen. Dat is het beste. Is dat de tactiek ook? Dat is de tactiek, ja. En waarom? Leg eens even uit. Nou, dan kun je lekker lopen, hè. Dan kun je eigen tempo doen. En je hebt veel meer overzicht. Veel meer overzicht? Overzicht, ja, wat er voor je loopt. Maar je hebt ook overzicht wat er gebeurt aan de kant van de weg. Oh. Ja, wat er allemaal open is. Terrasjes en zo. Zal vast scouten voor als je weer terugkomt? Nou, zo ongeveer. Ja, je staat hier ook heel rustig, maar je gaat wel die 50 kilometer lopen. Jazeker. Ja. Ja. En dat kan ook als je een half uur later vertrekt, een uur later? Oh, het maakt niet uit. We zijn wel een uur later vertrokken. Dat kan. Maar wij waren hier om 2:30 en toen stonden we bij de start. En toen stonden daar al mensen helemaal vooraan van hoppakee, lopen, bijna rennen, zeg maar. Nee. Moet je nooit doen. Je moet je nooit haasten. Dat is niet goed. In het leven. Ik heb een spreekwoord toch wel, hè? Vertel. Ja? Vertel. Die haasten, waar je haast is niet goed voor je ding. Oh, haast is ook dat bedoel je. Moet je niet doen. Dus ook niet bij de Vierdaagse. Nee, moet je nooit doen. Nee. Je moet rustig aan doen. Je moet je eigen tempo bepalen. Mm. Onderweg eens een biertje doen. Lekker op je gemakje. Even zitten op het terrasje. Zo, om de 2 meter. En dan komt het wel goed. En loop je hem alleen, Rix? Nee, ik loop met mijn zoon. Met je zoon? Ja, en je zoon is. Kom erbij, zoon van Rix. Wat is de naam van de zoon van Rix? Ik ben Twan. Twan. Goedemorgen, ja. Twan. Goedemorgen. Jij doet het op dezelfde manier als je vader, namelijk gewoon rustig aan. Ik ben heel extreem. Ik hou het gewoon met 1 biertje. Oh. Ik dacht dat je het over extreem had in de afstand, maar het ging over de hoeveelheid bier. Ja, gewoon ieder café 1 biertje, hè? Oh, dat valt reuze mee. Ik weet niet hoeveel cafés er zijn, Twan. 30. En je moet morgen weer, Twan. Weer 50 kilometer. Nee, het is vandaag. En morgen is weer een andere dag. Oh, maar dan loop je wel weer 50, toch, morgen? Ja, we beginnen goed. En dan kijken we wat Schip strand. Dit is een totaal andere mentaliteit dan ik tot nu toe gewend ben. Iedereen zegt, die 4 dagen, 200 kilometer, komt helemaal goed. Maar jullie doen het gewoon heerlijk rustig aan. Dat komt bij ons ook wel goed. Maar we hebben een andere tactiek namelijk. Ja. Dus wij doen het gewoon anders dan een ander. Waar komen jullie vandaan eigenlijk? Ik wilde iets zeggen, maar ik zal het niet doen, maar dan wordt hij boos. Want dan zeg ik waar de paddenstoelhuisjes staan, dat kan dus niet. Maar we wonen in Venlo en hij woont in Amsterdam. En nu ben je boos, Twan? Nee, helemaal niet. Nee. Want ik weet gewoon daar, ik denk, op Taluut zitten nog een paar klaar. Met van die grote rakkers en dan pakken we er eentje en dan lopen we de brug een keer over. Zo. Dus nee, boos ben ik niet. Okay. Boos, gezelligheid, daar gaat het allemaal om. Gaat allemaal gezellig. 50 kilometer vandaag. Ja. Nou, heel veel succes, Twan en Rix. Vader en zoon, hartstikke mooi aan het lopen hier op die Nijmeegse Vierdaagse. Joy, waar ben jij op het plein? Ja, ik sta dus niet op het plein, maar ik sta langs de lijn. En volgens mij is dit wel echt de gezelligste plek langs de lijn, of niet? Het schijnt zo te zijn. Het schijnt zeker zo te zijn. Ja, want jullie staan hier met allemaal collega's. Jullie komen net van werk af, hoorde ik. Wij zijn net klaar met werken. We gaan nu even alle wandelaars uitzwaaien. Goed, even een hart onder de riem. Even een hart onder de riem steken. Heel belangrijk. Daar hebben we mensen nodig. Ja, precies. Doen er ook mensen mee die jullie kennen, of niet? Er doen wel wat mensen mee, maar vooral vaste gasten die meelopen en dan bij ons komen drinken. Leuk, ja, want dit is niet jullie eerste jaar, neem ik aan dan. Dit is mijn 8e jaar. 8e jaar. En maar heb je ooit overwogen om dan zelf te gaan lopen? Volgend jaar ga ik meelopen. Oh, volgend jaar? Zeg je dat elk jaar? Nee, volgend jaar ga ik echt meelopen. Dan is het echt. Dan moet je ook trainen, hè? Ja, maar ik heb het beloofd aan een vaste gast die bij ons aan de bar stond, dus het moet wel. Oh, dan is het wel. Het zegt altijd, als je in de horeca werkt, kan je de 4-daagse lopen. Dus wij werken in de horeca, dus dan loop je heel veel. Ja. En dan kan je dus eigenlijk. Eigenlijk doen jullie, is het zwaarder wat jullie doen. Juist. Ja, precies. Ja, eigenlijk al tijdens het werk. Oh ja, ja, nee, super zwaar. Want deze week, hoe lang zijn jullie er? 7 dagen. Nou ja, ik heb de hele week opgebouwd. Dus dan ben je 14 dagen bezig. 7 dagen eerst en dan 7 dagen de feest. 7 dagen opbouwen, 7 dagen feest. Wauw, heftig hoor. Valt wel mee hoor, superleuk. Ja, het mag klinkt je meedoen. Ja, precies, zo is het. En ik heb het gevoel dat jullie groep, de stemming zit er wel goed in, of niet? De stemming zit er heel lekker in hoor. Tot hoe laat gaan jullie door met aanmoedigen? Uurtje of 11. Uurtje of 11, dat is best een pittige dag. Want ik moet om 11:30 werken. Oh, dan kan je gewoon hier blijven. Ja, ik woon hier ook boven, dus ik kan even lekker douchen. Oh, wat goed. En jullie, blijven jullie ook delen? Ja, denk het wel. Ja, kijk, ik moet iets later beginnen, pas om 7 uur. Maar als je dit zo ziet, voor deze sfeer, hier blijf je wel even hangen. Ja, dat is het wel. Wat is het nou wat de zomerfeest en de Vierdaags nou zo leuk maakt? Ik denk die combinatie van feesten s'avonds. We hebben gisteravond gewoon in Ruisdaal Henk Wijn gehad. En dan dat je nu weer loopt, die combinatie van eerst feest en nu... Ja, mensen die echt aan een sportevenement meedoen, die combinatie dat trekt mij wel. Ja, dat is mooi, hè? Het is ook altijd voor mijn gevoel een heel vredige sfeer als mensen... Ja, ja zeker. Ja. Wel toch zoveel mensen lekker aan het drinken. Je hebt op Vouwenplein ook je hebt meer incidenten tijdens een normale uitgaansavond dan tijdens een Vierdaags. Oh, is dat zo? Zeker. Toch een soort vredig evenement. Juist, ja, zeker. Mooi. Nou, ik kijk er heel erg naar uit om nog even te juichen hier zo. Ja, snap ik. Ja, nou, heel veel succes en... Juichen, hè? Juist. Jij ook, hè? Ja, ik ga mijn best doen, hoor. Lekker. Thanks. Nou, Jan, het juichen, het gaat helemaal los hier zo. Ja, dat enthousiasme, ook jouw enthousiasme, Joy, is erg aanstekelijk. Volgens mij komt dat helemaal goed met die mensen daar. Nou ja, zometeen ga ik praten met Kitty. Die hebben we inmiddels gevonden. Zij loopt voor een prachtig mooi doel. Nou ja, over dat mooie doel waarvoor je loopt. Want ja, je kunt dus ook lopen voor een goed doel. Waarom ook niet? Hier, die Nijmeegse Vierdaagse. Daar gaan we het over hebben. Eerst Beat It van Michael Jackson. Really. we hebben net Rix gehoord. Het gaat niet om de records. Dus nou ja, misschien was het ook weer niet zo'n toepasselijk nummer. Beat It van Michael Jackson. Je hoort het hier op NPO Radio 1 tijdens de nacht van BNN Vara. We komen live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. En ja, ik sta hier naast Kitty helemaal in ornaat outfit. Het is... Ja, je ziet er heel professioneel uit, Kitty. Ja, dankjewel. Ja. Ben je ook een professional? Mag je best van jezelf zeggen, hoor. Nee, ik loop voor de vijfde keer, dus in hoeverre ben je dan professional? Ik heb hem 0 keer gelopen, dus ik vind dat al vrij professioneel eigenlijk. Ja. Ik sprak van de week iemand die liep voor de 36e keer. Dus. Oké, dat gaan we allebei niet tippen, dus. Nee, niet echt. Nee. En waarom loop je hem? Want ja, ik had het al over die outfit. Daar staat ook Dream for Kids op. Ja. Dat is het goede doel waarvoor je loopt. Vertel, ja. Wat is dat voor doel? En Dream for Kids is een stichting die droomdagen organiseert voor kinderen met trauma's. En 14 jaar geleden ben ik zelf met de stichting in aanraking gekomen voor mijn eigen kinderen en mijn twee stiefkinderen, zoals ze dat noemen. En ja, een beetje blijven hangen, gevraagd als vrijwilliger. En ja, organiseer nu met Hendrika samen zelf droomdagen. En ja, daar is geld voor nodig. Het wordt niet betaald door de overheid. Het zijn geen subsidies. Dus dan maar via de Vierdaagse een beetje aandacht vragen voor de stichting. Ja. Een beetje bekendheid creëren. En hopen dat er mensen doneren natuurlijk. Ja, want je haalt dus ook sponsorgeld op, ja, van tevoren, tijdens, na. Hoe gaat dat? Ja, we hebben een sponsorpagina. We hebben QR-codes. Ik verkoop... Tenminste, ik heb sleutelhangers gemaakt. Die heb ik verkocht onderweg met de trainingen. Mensen kunnen onze shirtjes en jasjes kopen. Ja, alles eigenlijk voor de bekendheid van de stichting. Ja. Zodat er zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden. En je zegt net, ik ben er door mijn eigen kinderen mee in aanraking gekomen met die stichting. Wat heeft die stichting voor jouw kinderen betekend? Ja, een nieuwe start eigenlijk. Want waarom was die start nodig, als ik vragen mag? Ik heb twee kinderen... Ja, het is redelijk privé, maar er zijn trauma's ontstaan door dingen in hun jeugd. En ja, op een gegeven moment slaan ze een beetje op slot en zijn ze het vertrouwen in de wereld kwijt. En doordat ze juist van vreemden een dag krijgen die helemaal op hun afgestemd is en op hun wensen, zie je weer een beetje twinkeling in die oogjes en is er weer ruimte voor iets nieuws en voor het vertrouwen, zeg maar, in zichzelf vooral, maar ook in de mensen om zich heen. Ja. En hoe creëert deze stichting en de mensen die bij die stichting werken, vrijwilligerswerk doen, hoe creëren zij dat vertrouwen bij die kinderen? Nou ja, we gaan de droom ophalen bij het kind. We gaan met het kind in gesprek. We spelen een spelletje. We gaan met elkaar kennis maken op een leuke manier. We houden ondertussen contact totdat wij de droom kunnen verwezenlijken. Niet alle dromen zijn te verwezenlijken trouwens. Maar de meeste dromen kunnen we wel redelijk goed verwezenlijken. En wat zijn dat voor dromen dan? Wat moet ik aan denken? Ja, is afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. Het zijn kinderen tussen de 6 en de 12. En ja, het kan gaan van ik wil brandweerman worden tot ik wil naar Euro Disney. Wat wij niet doen, want ja, buiten Nederland verzekeren is allemaal wat ingewikkeld. Maar ik wil naar de Efteling of ik wil een limousine rijden. Of nou ja, een van mijn kinderen is bijvoorbeeld naar KIS geweest in het Gelredome met 7 jaar. Weet je, dat soort dingen. Ja, het is heel breed. Ja. En jij bent daar dus nu inmiddels ook vrijwilliger, ja, dan, begrijp ik. Ga jij dan ook mee op die droomreizen, die droommomenten van die kinderen? Ja, zeker ga ik mee op de droomreizen van de kinderen. Doordat... Er wordt hier ondertussen op de achtergrond heel mooi, heel vrolijk gezongen. Ja, dat hoort er ook gewoon bij, toch? Ja, dat is ook het feest van de Vierdaagse, hè? Ja. Nee. Maar die droomreizen, ja, en die droommomenten, daar waren we. Ja, ik ga mee. Een heleboel andere vrijwilligers gaan mee. Maar per droomdag zijn er 2 vrijwilligers. Dat stel dat er iets gebeurt, iemand anders ook de boel over kan nemen. En je gaat dus met z'n tweeën naar het kind. En er is vaak een fotograaf bij of iemand die de boel filmt. En op die manier maak je ook samen die belevenis. En na die tijd ga je nog een keer terug. Breng je een fotoboekje van wat je gedaan hebt allemaal. Haal je nog even herinneringen op. En dan is er 1 keer in het jaar nog weer een clubdag. Waarbij alle kinderen die een droom hebben gehad, zeg maar, elkaar nog even kunnen ontmoeten. Maar ook daar even kunnen ontspannen. Waarvan ouders, pleegouders, opa en oma, waar de kinderen dan op dat moment ook wonen, ook eventjes kunnen genieten van, oh ja, weet je, deze kinderen hebben dit allemaal meegemaakt. Die weten ook dat ze met andere ouders even kunnen connecten, weet je wel. En dat ze Ja, ze zijn niet alleen. Is voor de kinderen belangrijk, maar voor de ouders, pleegouders, opa's en oma's net zo. Ja. En hoe is dat voor jou om dat mee te maken? Want je hebt het met je eigen kinderen meegemaakt. Nou ja, misschien een beetje aan de negatieve kant van het spectrum. Nu maak je ook de positieve kanten mee. Hoe beleef jij het zelf als vrijwilliger bij de stichting? Nou, ik denk doordat je als ouder het mee hebt gemaakt, dus je beter kunt invoelen wat het met het kind gaat doen. Hmm. Dus het stimuleert mij om de droomdag nog specialer te maken als dat het kind eigenlijk wil. Dat is wat het met mij doet. Het moment van droom ophalen en het verdriet in de ogen zien. En dan s'avonds door het kind gevraagd worden van, mag ik alsjeblieft naar huis? Ik ben zo moe. En dan die twinkeling in die ogen te zien. Ja, ik word er emotioneel van nog steeds hoor. Ja, daar doe je het voor. Ja. Je krijgt echt letterlijk tranen in je ogen. Ja, maar dat is dus het mooie aan het werk wat je doet. Ja, dat is waar je het voor doet. Je doet het voor die kinderen. En om hun weer dat kleine stukje vertrouwen terug te geven. Of in ieder geval het begin van het vertrouwen terug te geven. Dat de mensen op de wereld niet allemaal zo slecht zijn als dat zij denken. Of dat ze niet zomaar hun in de steek laten. Of ja, er is gewoon licht aan het eind van de tunnel waar ze op dat moment nog in zitten. Ja. Ja. En om die reden lopen jullie dus vandaag en deze week dus die Nijmeegse Vierdaagse. Met hoeveel mensen doen jullie dat eigenlijk? Nou, we hadden 22 mensen die zouden starten toen ik zaterdag hier kwam. Ondertussen zijn we uitgegroeid, denk ik, al tot 35. Huh? 13 erbij? In zo'n korte tijd? Ja, in zo'n korte tijd. Doordat wij samenwerken met Walking Together. Hmm. De wandelaars van Walking Together hebben op een gegeven moment een aantal daarvan hebben gezegd van, weet je, dit is zo'n goed doel. Wij willen ook een shirt, wij willen ook een jasje. Wij gaan kijken of we ook sponsoring bij elkaar kunnen krijgen. Alleen Walking Together heeft al 1000 euro bij elkaar gekregen om onze kinderen te gaan helpen. Ja. En dat is wat de Vierdaagse doet. Je doet het met elkaar. Ja. En kunnen mensen nog doneren als jullie zo meteen van start gaan tijdens die Vierdaagse? Ja, we hebben 4 verzorgingsposten onderweg. Daar staan QR-codes, daar kunnen mensen sowieso zich doneren. Er staan ook collectebussen voor mensen die een vrije gift willen doen. Wij lopen zelf nog met sleutelhangers en met visitekaartjes. Spreek ons aan. En er is altijd wel iemand van Dream for Kids die een praatje wil maken en wat kan vertellen over de stichting. Ja, volgens mij doen jullie fantastisch werk. En jullie gaan dus allemaal 40 kilometer per dag lopen, hè? Nee, we hebben mensen op de 50, op de 40 en op de 30. Kijk, op alle disciplines zijn jullie vertegenwoordigd. Heel goed. En je gaat zelf de 40 doen? Ik ga zelf de 40 doen. Okay, dus over hoe laat is het? Ik heb eigenlijk geen idee. Het is om 5 uur. We verzamelen hier om 5 uur. En dan gaan we met z'n allen richting de start. Ja. Het laatste stukje. Wat is het? 40 meter of zo naar de start. Ja, dat is niet ver meer. Ja. Nee, daar gaan we ervoor. Oké, okay, nou, heel veel plezier. En ja, thanks voor het mooie werk wat jullie doen. En nou ja, bij deze de oproep van, mocht je het donatiepunt nou tegenkomen, dan weet je het te vinden. En dan weet je ook waarvoor het staat. Ja, en op de site van Dream for Kids, www.dream.kids.nl, daar staat ze ook op. Hartstikke mooi, dankjewel. Fijne dag en succes, Kitty. Ja, jij bedankt. Dankjewel. Je hoort het, er lopen ook mensen voor goede doelen. Er lopen mensen die gewoon nog rustig een kopje koffie aan het drinken zijn. Wij gaan ondertussen even naar muziek luisteren. En dan ga ik zo naar Wilma. Die moet ik nog even zoeken op dit plein. Het is chaos, lieve mensen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Daarvoor zijn we hier. Live vanuit die Nijmeegse Vierdaagse. Tot zo. Oh, don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't. Toepasselijk nummer voor deze vroege ochtend of diepe nacht. Het is maar net hoe je het ziet. De Midnight Rambler van de Rolling Stones hoorde hier op NPO Radio 1 tijdens de nacht van BNN Vara. En wij zijn dus bij de start live van de Nijmeegse Vierdaagse. Wilma, ja, al helemaal ook weer in zo'n prachtige, ja, mooie outfit. Iedereen ziet er zo professioneel uit. Vind je dat niet, Wilma, als je zo rondkijkt? Ja, zeker. Zeker. Dat hoort er ook bij, hè? Dat hoort er ook bij. Goede schoenen, goede kleding. Lekker makkelijk zittend. En gaan. Ja, en gaan. Ja. Waar kom je vandaan eigenlijk? Ik ben geboren en getogen Nijmeegse. Ik woon nu in Maarsen. En het zit gewoon in je bloed. Ja. Als je in Nijmegen geboren bent, om de Vierdaagse een keer te lopen. Is het dan ook als je in Maarsen woont of ergens anders en je komt weer terug in dat oude vertrouwde Nijmegen, dat het ook meteen een soort last van je schouders valt, zeg maar? Ja, zeker. Ja. Oh, we zijn weer thuis. In het eerste uur van dit programma had ik het met Sinan Chan, documentairemaker, ook uit Nijmegen, die bij ons bij BNN Vara werkt. En hij zei, het is zo'n lieve stad, zei hij over Nijmegen. Ben je dat met hem eens? Lieve stad. Ja, zeker deze week. Zeker wel, ja. Ja, ik vond het altijd heel fijn wonen hier. Maar ja, dat ligt nu een beetje anders, maar ik kom graag weer terug. Ja, heel goed. En voor de hoeveelste keer loop je hem vandaag? Ik loop nu voor de 33ste keer. Ik zeg elke keer tegen iedereen wat lopen ze hem allemaal vaak? Maar 33 keer, Wilma. Ja, van onze groep. Wij hebben zo'n club van mensen. Ben ik niet eens degene die het meest heeft gelopen. Dat meen je niet. Bij die 52 of 53. Jongen. Ja, en de rest ook allemaal vrij hoog in de getallen. En ook, er komen af en toe wat nieuwelingen bij. En dat is gewoon heel gezellig. We hebben ook zo'n groepsapp voor de Vierdaagse. Ja. En tijdens het wandelen appen of is het dan gewoon focus op de route? Tijdens het wandelen en voor de Vierdaagse, na de Vierdaagse, foto's uitwisselen. En met sommige mensen heb ik door het hele jaar nog contact en zo. En, zijn dat allemaal mensen die elkaar hebben leren kennen door de Nijmeegse Vierdaagse? Ja, min of meer wel. Met eentje heb ik in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gewerkt. En sinds die tijd loop ik dus ook de Vierdaagse met haar. En de rest is er zo'n beetje bijgekomen. En, het komt allemaal maar aanwaaien. Ja, het komt aanwaaien. Je hoort erbij en we gaan. Ja. Ieder loopt zijn eigen afstand en op zijn eigen manier. Maar we komen allemaal weer samen bij boom 3. Bij boom 3, altijd bij boom 3. Ik heb altijd met vrienden op festivals de linker, of zeg maar links voor, paal weet ik veel. Ja, altijd de linker paal. Maar ja, je vindt elkaar nooit. Maar jullie vinden elkaar wel zo meteen. We vinden elkaar altijd. Okay, ja. Heel goed. Wat doe je voor werk? Want je noemde al, je werkte in het Radboud, of nu nou, niet meer? Daar heb ik gewerkt. Ik werk nu voor Dianet in het AMC in Amsterdam. Ik ben dialyseverpleegkundige. Ah, oké, okay, dus voor nierpatiënten. Ja, ja. Okay. Ja. En hoe is dat werk? Ja, dat is leuk werk. Ik vind met de patiënten, die ken je dus al heel lang en dan ook vrij goed. Dat is leuk, dat contact. Ja. Ja. En hoe ben je daarin gerold in dat werk? Nou, ik was altijd al verpleegkundige. En toen ik werkte met iemand en haar man was mijn leidinggevende. En ik wilde wat anders doen. En toen zei hij van je moet eens met haar gaan praten, want die werkt op de dialyse. En nou ja, zo is het gekomen. Zo is het gekomen. En nu ben je dus, nou ja, dan noem je dat dus dialyse... Verpleegkundige. Dialyse, ja. Verpleegkundige. Ja. Ik had net een gesprek met Kitty en zij loopt dan ook voor een goed doel hier de Nijmeegse Vierdaagse. Dat doen ook meer mensen. Ja. Doe jij dat ook? Nee, ik loop niet. Je loopt hem gewoon lekker voor jezelf. Zelf, ja, ja, af en toe moet je jezelf een beetje kietelen en je grenzen opzoeken. Ja. Het had gekund. Ik ben wel vaker gevraagd door het oncologiefonds van het Radboud. Maar ja, daar is verder niks van gekomen. Je zegt jezelf uitdagen, jezelf kietelen. Is dat wat dit ook is voor jou? Ja, ja. Ja. Je traint er wel voor, neem ik aan. Ik train ervoor. En ik heb in Amersfoort 2x30 gelopen. De Amersfoortse tweedaagse. Dat is ook zo'n hoogtepunt, zeg maar. En ja, je moet toch even kijken of je die 30 kilometer... Want er zijn ook wel eens stukken dat er geen mensen langs de kant staan. En er zijn ook wel eens... Je hebt pijn en misschien blaren. Die heb ik niet, hoor, maar misschien. En dan moet je toch door. Ja, en wat niet is, kan nog komen. Die blaren kunnen ook nog komen deze dagen. Nou, de ervaring leert dat dat bij mij wel meevalt. Oké, okay, maar dat komt misschien dus ook door die goede training. Ja, ja, je traint eigenlijk om te kijken van, krijg ik blaren, spierpijn? Wat vind ik het beste qua kleding? In allerlei temperaturen en weersomstandigheden lopen. En nou, dan kom je een heel eind, hoor. Ja. De vooruitzichten zien er voor deze ochtend in ieder geval goed uit. Vanmiddag wel wat regen, las ik. Ben je daar dan op voorbereid? Heb je regenjas bij je? Ik heb shows bij me, twee. Oh, ja. Maar ik hoop tegen die tijd wel binnen te zijn. Oké, okay. Ja. En je loopt 30 kilometer, dus dat betekent dat je straks om 7 uur begint. Ja, je bent al lekker vroeg opgestaan. Ja, ontbijten en zo, en een kopje koffie en dan gaan. Lekker rustig aan. Ja, rustig aan. Heerlijk. Hartstikke mooi. En wat is er nou, als je even in een paar zinnen moet samenvatten voor mensen die nu zitten te luisteren, of die deze nacht hebben geluisterd naar deze speciale uitzending vanuit de Vierdaagse, en die denken, nou, ik moet volgend jaar ook meedoen, of... Hoe gaan we die mensen erbij halen? Wat is er zo mooi aan dit evenement, Wilma? Nou, het is een bepaalde saamhorigheid. En je weet, iedereen doet hetzelfde. Dus je weet wat mensen kunnen doormaken. Hè. Het is voor iedereen weer anders. Maar je praat ook zo met wildvreemde mensen. En... Dat hoor ik de hele avond al eigenlijk. Ja, ja. Zo, ja, hoe vaak komt dat niet voor? Dat je heeft iemand het moeilijk, die loopt een beetje te shocken. En kom op, doorgaan. En, dus je moedigt elkaar eigenlijk ook weer aan. Ja. Ja. Zie je ja. Wat hier gebeurt om ons heen? Wij belanden langzaam in de rij voor de tweede start van de 40 kilometer. Zie je dat? En we staan helemaal achteraan op het plein. Even voor het beeld van de luisteraar. Heb je er zin in de komende 4 dagen? Ik heb er zin in, ja. Ja, dat had ik vorige week al. De voorpret is meestal leuker, maar deze week komt helemaal goed volgens mij. Met die big smile op je gezicht. Ja, precies, precies. Nou, dankjewel Wilma. Ik wens je heel veel plezier met de route. En nou ja, nu nog lekker ontbijten en even een kop koffie. Ja. Ja? Oké, veel plezier. Nou, wij gaan nog even naar muziek. Ja, er staan hier twee jongens al de hele tijd mee te kijken. Wat hebben jullie te zeggen, jongens? Ja, kijk, wij zijn gewoon helemaal in voor de sfeer. Ja. We hopen dat iedereen een leuke en gezellige vierdaagse kan vieren. Tuurlijk. En veel kan lopen en zonder blessures. Daar staan we gewoon voor. Ja. Daar sta je voor. Ga je zelf meelopen, hè? Ja, je hebt niet echt de wandelschoenen. Eigenlijk wil ik volgend jaar heel graag meelopen de eerste keer. Als ik dit zo zie, vind ik het een hele mooie sfeer eigenlijk. Ja, toch? Het is hartstikke gezellig. Ja, de sfeer had ik niet gedacht dat het zo leuk was. Ja. Heel druk en zo. Ja, het is druk en tegelijkertijd ook wat te doen, toch? Tijdens zomerfeesten heb je een drukte sfeer, veel lawaai. Maar hier tijdens de Vierdaagse heb je een rustige sfeer. Ja. Dus ook fijn, ook fijn. Ja, ja. Ook fijn. Een keer wat anders. En zijn jullie uit geweest vanavond of niet? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, maar we waren zo aan het kijken of iedereen een beetje succes te wensen. Maar volgend jaar doen wij zeker mee. Ja? Mooi zo. Dus jullie zijn helemaal overtuigd door de sfeer van dit plein. Ja, en ik wil iedereen succes wensen met de Vierdaagse die gaat lopen. En jullie zijn allemaal strijders. Allemaal strijders. Nou, dankjewel jongens. Wij gaan nog even luisteren naar muziek. En ik denk dat ik ook samen met Joy hier even een kopje koffie aan de bar ga bestellen. It's the end of death and doubt. And loneliness is out. Colorature, the place we dreamed about. The melodies inside yourself. And love come pouring out. Everyone's allowed. We're feathered by the crowd. And up there in the heavens, Galileo and those pining for the moon. No, it's a slow muziek voor de vroege dinsdagochtend. Want dat is het, Coloratura van Coldplay. Ja, en het plein, het wordt weer alsmaar drukker, Joy. Het is echt bizar. Die rij die blijft maar gaan. En ik hoor ook van mensen hier om me heen dat het volgens mij drukker is dan normaal. Ja, want daar staat daar een bord. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Je ziet dan inschrijvingen 47.000. Niet gemeld 1555. In totaal 45.445 mensen die vandaag, nou ja, van start gaan. Dus een ongekend aantal, toch? Bizar. En daarnaast ook nog al die feestgangers, hè, die dan aan de lijn staan. Die net uit de stad komen. Ik bedoel, die stad. Die heb jij vooral gesproken eigenlijk, heb ik het idee. Ja, het was een hele gekke nacht. Er gebeurde heel veel. Maar het was wel heel gezellig. Ja. Hoe vond je het? Want dit was je eerste keer als verslaggever hier op deze mooie zender. Hoe was het? Ja, prachtig. Nee, ik vond het echt heel leuk. En de sfeer zat er goed in. Iedereen, iemand zei dat net volgens mij met wie jij sprak. Iedereen is toegankelijk. Ja. Zeg maar, iedereen wil met je praten. Nu nog steeds. Mensen zijn helemaal met elkaar aan het socializen. Dus, En heb je daar zelf nog trek in of zijn we gewoon op nu eigenlijk? Ik ben ook klaar mee. Jij? Ja. Nou ja, we kwamen hier aan om, wat was het, 12:30 in het pikke donker. En inmiddels komt de zon op. En je zei het net al heel treffend voordat we live gingen. Ik heb zin om te ontbijten. Ja. Ik heb vooral zin om te slapen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ook wel. Ja, we zijn door heel veel fases geweest deze nacht. Ja. Ik heb bier gezien en ik heb nu zin in koffie en mijn bed. Het was een gekke nacht, maar wel heel vet. We hebben het gewoon gedaan. De nacht van BNN Vara live vanuit de Nijmeegse Vierdaagse. Joy, dankjewel dat je er was. Zo is het leven dan ook weer. Op deze mooie zender gaan we natuurlijk gewoon verder met het programma Vroeg Hier Na Ons met Merel Wielaert. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Hey, hallo. Hey, hallo. Ja, het is even schakelen, Jan. Je had het nog niet verwacht. Ik had het nog zeker niet verwacht, nee. Nee, oké. Okay. Ik hoor ook helemaal geen microfoon aanstaan. Ik hoor je ergens in nu de wel, verte. Nu wel. Ja. Het is even schakelen, Jan. Nijmegen, wij gaan zo meteen naar Staatsburg. Wat een reis maken we toch, hè, op Wat Radio 1. Wat een reis maken we toch met z'n allen op deze mooie zender. Het is ongelooflijk. Wat gaan jullie zo meteen doen in Vroeg? Ja, we gaan even stilstaan bij het samenkomen van het Europese parlement. Want de eerste plenaire vergadering van het nieuwe gekozen Europese parlement staat vandaag op die agenda. Dus ik zei het al even, van Nijmegen zo door naar Staatsburg. Heb je eigenlijk iets met Nijmegen, Merel, of niet? Ik heb in zoverre iets met Nijmegen dat het zeker in mijn top 3 steden in Nederland staat. Als ik ergens anders zou moeten wonen, dan is Nijmegen een optie. Alleen. Ja, en dan moet je maar misschien de ontgroening doormaken met die vierdaagse. Ik denk dat we het volgend jaar gewoon samen met iedereen van BNN Vara moeten doen. Ja, ik heb kan veel, ik daar niet zo ver voor krijgen. Veel ups en downs heb ik gehoord, Jan. Dus ik denk er nog even over na. Dat lijkt me heel verstandig. Nou, zometeen op deze zender Vroeg met Merel Wielaert. En dan gaan wij er gewoon een mooi einde aan breiden. Deze nacht van BNN Vara. We kwamen live vanuit Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse. En ja, as we speak gaat het tweede cohort, het Pleinstrand weer vol. Gaat van start. 40 kilometer gaat iedereen hier lopen. En dan straks nog een start van mensen die 30 kilometer gaan lopen. Ik herhaal het nog maar eens. 45.445 mensen. Oh man, het was heerlijk. Tot snel. Volgende week zijn we er weer. Fijne dag.